Twee uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Huffelen heeft op Curaçao namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 en de wrede behandeling van slavenleider Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei ze bij een ceremonie in Willemstad, en ze vroeg vergiffenis voor zijn late eerherstel. Ook koning Willem-Alexander stond stil bij Tula in een brief aan de bevolking van Curaçao. De brief werd bij de ceremonie voorgelezen. De koning roemt Tula daarin om zijn moed, leiderschap en idealen. Volgens de koning is er nu eerherstel voor een groot man die weigerde te buigen en te zwijgen en die stond voor de vrijheid. In de cijfers over de uitgaven van de Europese Unie van vorig jaar staan opnieuw veel fouten. Volgens de Europese Rekenkamer zijn er miljarden euro's niet volgens de regels besteed. Het gaat meestal om fouten en vergissingen van de Europese instellingen, niet om fraude. Maar de Rekenkamer heeft de Europese uitgaven afgekeurd voor de vierde keer op rij. De EU moet veel zorgvuldiger omgaan met het budget, zegt de Rekenkamer. In de haven van Vlissingen is 1000 kilo cocaïne gevonden in een lading bananen. Die was bestemd voor een Nederlands bedrijf dat waarschijnlijk niets met de smokkel te maken heeft, zegt het OM. Het lijkt erop dat de cocaïne uit Ecuador komt. De zeehavenpolitie in Vlissingen heeft 1 verdachte aangehouden. En Amerikaanse turnsters hebben voor de 7e keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles, die haar rentree maakte in de sport na het bekend worden van een misbruikaffaire. Voor de 26-jarige Biles was het haar 20e wereldtitel. De Nederlandse turnsters eindigden als 7e bij het WK in Antwerpen. Het weer in de noordelijke helft van het land bewolkt, wat regen, ongeveer 15 graden. In het zuiden opklaringen en een graad of 10. Ook de komende dag in het noorden bewolking en regen. In het zuiden vrijwel droog en wat zon, 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Je kat of hond heeft meer te vertellen dan je denkt. Maar hebben dieren ook een taal zoals wij die begrijpen? De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Want eigenlijk is taal iets menselijks. Geen enkele andere diersoort heeft eenzelfde soort taalbegrip als die wij hebben. Tenminste, dat is hoeveel taalwetenschappers tot nu toe naar andere dieren keken. Maar daar lijkt verandering in te komen. Vannacht is mijn gast taalkundige en wetenschapsjournaliste Sterre Leufkens. Vorige week publiceerde zij samen met een aantal andere wetenschappers een onderzoek naar de manier waarop katten en mensen met elkaar spreken. Deze nacht spreek ik met Sterre over taal van dieren, of we onze huisdieren ooit helemaal gaan begrijpen. En ik ben ook benieuwd waarom taal ons dan zo uniek maakt als mens. Sterre, goeienacht. Welkom bij ons in de studio. Dankjewel. We spreken hier natuurlijk niet voor niets deze nacht, en al helemaal niet voor niets over dieren. Want gisteren was het Dierendag. Ja, ja. Heb jij daar nog een beetje bij stilgestaan? Ik heb mijn katten wat extra brokjes gegeven. En wat extra liefde en aandacht. Ja. Je hebt thuis 2 katten, dus ja, begrijp klopt, ik. Ja. Hoe heten ze? Olaf en Freya. Broer en zus zijn het. Ja. Oh, broer en zus zelfs. Ja. En die gaan goed met elkaar om? Meestal wel. Soms wat spelletjes die uit de hand lopen. Maar, nou, we zullen het straks vast nog over je eigen katten gaan hebben. Ja. Jij bent taalwetenschapper. Wat vind jij zo interessant aan taal? Oh, ik vind heel veel interessant aan taal. Nou, eigenlijk dat juist, dat er zoveel kanten aan zitten. Dus je hebt de sociale kant ervan. Je kunt met taal heel veel over jezelf vertellen. Niet eens per se met de woorden die je zegt, maar met hoe je dingen zegt. Mm-hmm. Dat vind ik heel fascinerend. Ik vind het heel. Ik verwonder me altijd heel erg over hoe kinderen taal leren. Dat ja, schijnbaar vanzelf gaat bij kinderen. En als je dat dan als volwassene probeert, dan is dat opeens veel moeilijker. Mm-hmm. Dus dat. Dat zijn dus ook allemaal dingen die je bestudeert als taalwetenschapper? Ja, zeker. Ja. En je bent in het bijzonder vergelijkend taalwetenschapper, ja, begreep ik. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat ik in principe kijk naar alle talen van de wereld, alle talen die er zijn, en dat ik kijk wat voor overeenkomsten die hebben en wat voor verschillen. De verschillen die vallen meestal het meest op, want ja, als je kijkt naar, als je het Nederlands vergelijkt met bijvoorbeeld het Turks of met het Japans, dan zie je hoe ontzettend anders die zijn. Ja. En toch zijn er dingen die alle talen van de wereld met elkaar gemeen hebben. Zoals? Zoals Nou, het is altijd een licht gecompliceerd. Maar ja. Bijvoorbeeld dat alle talen wel iets van werkwoordachtige dingen lijken te hebben. Mm-hmm. En als je dat ziet, dan ga je natuurlijk denken van ja, waarom is dat dan zo? Waarom zijn werkwoorden kennelijk zo handig in menselijke talen? Ja. Wat doen we daar dan mee? En wat zegt dat over hoe wij de wereld zien? Kennelijk willen wij het graag over acties hebben, over dingen die gebeuren in de tijd. En ja, dan hebben we taal om dat te doen en hebben we daar werkwoorden voor nodig. Ja, dus eigenlijk probeer je door middel van taal ook de mensen een beetje beter te begrijpen. Ja, precies. Ja. Nou, we gaan het vast ook over mensen hebben, maar vandaag gaan we het ook vooral over dieren hebben en dierentaal. Want jij werkt mee aan een recent gepubliceerd onderzoek over taal tussen katten en mensen. Ja. Wat was jouw rol bij dat onderzoek? Ik was niet de eerste onderzoeker, dus iemand anders heeft het initiatief genomen en een paar mensen bij elkaar verzameld die geïnteresseerd zijn in interactie met dieren. Mm-hmm. En die een speciale interesse hadden voor katten. Nou, daar paste ik helemaal in. Met je twee katten thuis. Precies, natuurlijk. Ja. En toen hebben we met dat groepje lekker veel kattenfilmpjes gekeken. Dat is heel leuk als je werk is om kattenfilmpjes te kijken, kan ik vertellen. En we hebben gekeken specifiek naar hoe katten iets duidelijk maken over de plaats waar ze naartoe willen. Of waar ze willen dat een mens naartoe beweegt. Dus bijvoorbeeld, hey joh, we zitten nu in de woonkamer, maar ik wil eten, dus ga eens even naar de keuken. Of ik wil naar buiten, maar dan moet jij eerst de deur voor me open doen. Dus loop daar even heen en doe die deur open. We hebben gekeken hoe katten dat soort dingen duidelijk maken aan mensen. Is dat iets consistents? Is dat iets wat je bij meerdere katten op dezelfde manier ziet? Nou ja, dat wisten we dus eigenlijk niet van tevoren. Dus daarom hebben we naar veel filmpjes gekeken. Om te kijken, is er iets wat we steeds terugzien? Hoe pakken katten dit aan? En misschien, het was ook mogelijk geweest dat ze het allemaal op een andere manier deden. Volstrekt willekeurig, elke keer anders. Maar we zagen wel een aantal overeenkomsten. Sowieso dat ze steeds een patroon volgen van eerst de aandacht trekken van de mens. Door te mouwen of kopjes te geven, dat soort dingen. En vervolgens lopen ze zelf in de richting die ze bedoelen. Mm-hmm. En wat we ook zagen, dat was heel leuk, was dat ze hun oren bewegen in de richting van de plaats waar ze naartoe willen. Oh, wauw. Dus dan zag je zo één oortje draaien naar de keuken bijvoorbeeld. En het andere oortje draaide dan nog naar de mens in de ruimte. Zo van, is die er nog? Beweegt die al mee? Loopt die al met me mee? Dus we zagen heel veel aan die oren eigenlijk. Zou je dan durven te zeggen dat katten dus wel echt degelijk ook een taal hebben? Ja, dat is altijd een beetje beladen. Want dit is natuurlijk wel heel erg anders dan wat mensen doen. Mm-hmm. En toch zitten er overeenkomsten in. Dus in hoe zo'n hele interactie verloopt, dat eerst aandacht vragen en steeds controleren van luistert diegene naar mij, daar zit echt wel een overeenkomst met nou, hoe wij nu bijvoorbeeld met elkaar communiceren. Wij zijn ook steeds aan het checken, luisteren. Communiceren doen ze sowieso wel. Ja, precies. Dat zou je wel kunnen bevestigen. Ja, zeker. En of je dat ook taal noemt. Nou, er zijn dus veel taalwetenschappers die zeggen, nee, ja, alleen wat mensen doen is echt taal. En daar hoort dan bijvoorbeeld ook grammatica bij, dat je complexe zinnen kunt bouwen. Dus die zeggen, nee, we moeten het woord taal echt daarvoor bewaren. Ja. Ik ben daar zelf wat liberaler in. Ik denk dat je kunt een smalle definitie hanteren en je kunt zeggen, nou, alle communicatie is ook taal. Hoe reageren andere taalwetenschappers dan op dit onderzoek naar katten? Wisselend. Sommige mensen vinden het heel leuk. Die zijn heel enthousiast van, oh, wat interessant dat katten dus bijvoorbeeld ook hun oren misschien gebruiken in hun interactie met mensen. Ja. Daar hadden we nog niet eerder over nagedacht. Er zijn ook taalwetenschappers die wel sceptisch zijn. Die zeggen van ja, het is wel leuk wat jullie nu gezien hebben, maar dat moet je toch echt aan de dierwetenschappers, aan de gedragsbiologen overlaten. Want dit staat wel heel ver af van wat mensen doen. En als taalwetenschappers moeten we ons toch meer met mensentaal bezighouden. Ja. Dus de meningen verschillen heel erg. Nou, dat begrijp ik. Laten we zo wat dieper die dierentaal induiken. Eerst wil ik graag nog wat meer weten over jou. Je hebt taalwetenschappen aan de UvA gestudeerd. Ja. En je werkt nu voor de Universiteit Utrecht, maar niet voor taalwetenschappen, begreep ik. Ja, klopt. Bij de afdeling Nederlands werk ik. Dus je hebt taalwetenschappen als apart vakgebied. Maar je hebt ook de talenstudies en de talenafdelingen. Zoals Nederlands, Frans, Duits en zo. En in zo'n talenafdeling, zoals Nederlands, waar ik werk, daar zitten taalwetenschappers samen met literatuurwetenschappers en communicatiewetenschappers. En die kijken dan allemaal vanuit hun vakgebied naar het Nederlands in dit geval. Mm-hmm. Ja. En die dierentalen zijn dan vooral een zijtak van wat je echt onderzoekt. Ja, ja. Eigenlijk doe je onderzoek naar onder andere de leerbaarheid van taal, van de Nederlandse taal, begreep ik. Ja. En je geeft ook les voor Nederlands dan in dit geval, ja. Ga ik vanuit. Wat vind je dan leuker van die twee, lesgeven of onderzoeken? Wisselt een beetje. Soms zit ik heel erg in een onderzoek en dan wil ik het liefst de hele dag dat doen. En soms zit ik, kan ik een college geven en dat er zo'n superleuke interactie is met studenten. En dan wil ik meer daarvan. Ja. Dus de afwisseling is wel goed. Want je bent naast onderzoeker en docent ook wetenschapsjournaliste. Ja, klopt. Dus ja. Het communiceren van wetenschap, dat is wel ook iets wat je heel graag doet. Ja, inderdaad. Dat doe ik graag om de echte gespecialiseerde theorie van de taalwetenschappers onderling, zeg maar, om die toegankelijk te maken voor mensen die misschien niet per se taalwetenschap gestudeerd hebben. Dus je schrijft ook echt alleen over taalwetenschap in dat geval? Ja. En je hebt zelf ook een nieuwe taal aangeleerd. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, spreek je überhaupt, hoeveel talen spreek je als taalwetenschapper? Eigenlijk als taalwetenschapper spreek je dezelfde talen als Nederlanders. Ja, want je leert niet specifiek een nieuwe taal. Nee, klopt. Dus als ik er onderzoek naar doe, dus ik heb bijvoorbeeld wel eens onderzoek gedaan naar Turks, dan leer ik die taal niet, maar ik kijk in een boek waarin de regels van het Turks staan beschreven. En je moet wel een klein beetje feeling hebben voor taal. Maar dat is wel handig. Ja, maar dat echt hebben de meeste taalwetenschappers wel. Ja, precies. Ja. En heb je, wat ik begreep, ook een nieuwe taal aangeleerd tijdens het eerste jaar van je studie. Ja. Welke taal was dat? Dat was Arabisch. Spreek je dat nu nog steeds? Nee, ik ben het grotendeels vergeten. Ik kan nog wel een paar woorden. Dus sabah al khair, dus goedemorgen. Goedemorgen terug. Ja, dankjewel. dus, maar ik heb het toen een jaar geleerd. Had ik elke dag 2 uur college Arabisch. Daar had je les voor? Of heb je het jezelf aangeleerd? Nee, dat had ik echt les, ja. Want dat was echt heel moeilijk. Arabisch is moeilijk? Ja, zeker. Ja. Het is gewoon een taal die heel erg verschilt van het Nederlands, mijn moedertaal. Dus waarom wilde je het graag leren dan? Nou, het hoorde bij het studieprogramma dat je in je eerste jaar een taal leerde die echt heel anders in elkaar zat dan het Nederlands. Zodat je een beetje feeling kreeg voor hoe talen eruit kunnen zien. Hoezeer talen van elkaar kunnen verschillen. Mm-hmm. En er waren een aantal talen waar je uit kon kiezen. En ik heb toen een beetje op goed geluk Arabisch gekozen. Dat leek me wel tof. En dat was het ook. Het was echt. Het is een vrij bizarre ervaring. Ik bedoel, we kennen natuurlijk allemaal wel. We weten hoe het is als je bijvoorbeeld Frans of Duits leert. Nou, dat is wel best wel pittig. Ja. Zeker. Ik was daar heel slecht in. Ja. Ja. Ja, dus het is gewoon zo moeilijk om een tweede taal te leren. Maar met dat Arabisch had ik toen echt dat ik dan in het begin woordjes moest leren. En dat voelde alsof ik een soort willekeurig rijtjes getallen uit mijn hoofd aan het leren was. Want je hebt gewoon geen houvast in het begin. En wat is zowel zijn andere klanken, dat liet je net al horen. Het is een ander alfabet. Je schrijft het ook op een andere manier. Je leest het op een andere manier. Het is echt compleet iets anders van wat wij kennen eigenlijk. Ja, precies. Hoe leer je zo'n taal dan het beste? Ja, heel veel doen. Dat is een beetje een cliché. Maar als je een taal echt wilt gaan gebruiken, dan moet je er heel veel naar luisteren. En moet je ook gewoon zelf echt gaan gebruiken. Je kunt zoiets niet echt uit een boekje leren. Nee. Het is vooral belangrijk om de taal echt in te zetten. Zodat je merkt van oké, ik zeg nu. Ik wil nu dit zeggen, ik maak dit zinnetje, ik zie dat ik niet begrepen word. Oké, er is iets mis, nou ga ik iets veranderen aan mijn zin, ga ik het nog een keer proberen. Op die manier moet je het echt uitpuzzelen. Ja. Ja. En heeft het feit dat je die taal destijds in ieder geval deels geleerd hebt, heeft dat je geholpen ook om later dan bijvoorbeeld Turks of andere talen beter te begrijpen? Ja, zeker. Ja, want ja, je ziet gewoon hoe een taal anders in elkaar kan zitten. Dus om een voorbeeld te geven, in Nederlands heb je voorzetsels. Dus ik zit aan een bureau of je zit op een stoel. En die voorzetsels heeft het Arabisch ook, maar die doen daar dan weer andere dingen mee. Dus in het Nederlands zou je bijvoorbeeld zeggen, ik heb een telefoon. In het Arabisch zeg je dan letterlijk vertaald, aan mij is een telefoon. Mm-hmm. Dus dat is ja, gewoon een andere constructie om hetzelfde te zeggen. Je gebruikt daar een ander soort woorden voor, een andere vorm van de zin. En als je dat voor het eerst ziet, dan denk je, oh, wat raar, waarom zou je dat nou zo doen? Maar dan, ja, dan zie je dus dat talen het gewoon op een andere manier aanpakken. En als je dan weer een nieuwe taal tegenkomt, dan weet je iets beter van hoe het ook kan. Ja. Laten we zo meteen eens kijken of je het Arabisch ook kan gebruiken om dieren te begrijpen. Yeah. maar eerst wil ik graag een liedje met je luisteren. En dat is een nummer dat je zelf hebt meegenomen. Het eerste nummer is een echt klassiek nummer. Ik begreep ook dat jij zelf viool speelt. Ja, klopt. Dat is eigenlijk ook een soort taal, hè? Daar kan je ook mee communiceren. Ja, de taal der muziek is universeel. Ja. Ben je er heel goed in? Nou, ik speel al wel heel lang. Ben wel gevorderd. En in een orkest ook, toch? Ja, klopt. Ja. Heb je dan dit nummer? Dat is een stuk uit Le Carnaval des Animaux. Heb je dat wel eens gespeeld? Nee, ik heb het nooit gespeeld. Lijkt me wel leuk. Ja, het is wel toepasselijk in ieder geval. Ja. Het carnaval der dieren in het Frans natuurlijk. Het is van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Zeg ik dat goed? Nee, je spreekt het uit als Saint-Saëns. Saint-Saëns. Ja. Nou, dat precies omgekeerd eigenlijk. Nou, je ziet het al, geen Frans. Niet goed met Frans. Ik herkende het wel trouwens. Want een deel van het stuk ken je onder andere uit Harry Potter, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. En het is in ieder geval hartstikke mooie muziek. Het deel dat jij gekozen hebt heet Kippen en Hanen. Poule et coq, denk ik. Klinkt ook als een dierenlied in ieder geval. En ik heb nog even het intro ook van het stuk meegepakt. Omdat het een vrij kort stuk is. Zodat we er wat langer naar kunnen luisteren. Ze beginnen met de introductie, dan de leeuwenmars en dan komen we de hanen en de kippen. Heb je ondertussen een vraag aan Sterre over talen, over communiceren met dieren, of heb je zelf een taal ontwikkeld met je eigen huisdier? Laat ons dat dan weten door een bericht te sturen via de gratis app van NPO Radio 1 of bel met je vraag naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan zelf je vraag stellen bij ons in de uitzending. We zijn zo terug. NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht taalwetenschapster en wetenschapsjournaliste Sterre Leufkens te gast. Tijdens deze nacht na Dierendag hebben we het met haar over dierentaal en hoe wij als mensen en dieren met elkaar communiceren. Heb je een vraag aan Sterre over haar onderzoek of heb je zelf regelmatig een gesprek met je hond thuis? Stuur je vraag of verhaal dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. Wat een prachtig nummer was dat, Sterre. Ja. Ja, dat is leuk, hè? En ik wilde eigenlijk nog even met je over napraten, want je hoort dus ook echt dat het over dieren gaat, ja, in die muziek. Ja, klopt. Saint-Saëns heeft echt heel erg geprobeerd om een aantal dieren, om hun geluid te vatten in de instrumenten, in de muziek die je hoort. Dus je hoorde net het stukje over de leeuwenmars. Nou, je hoort een mars sowieso, je hoort hem tippelen. Ja. En je hoort die brul af en toe. Dus dat zit dan ergens in de blazers, geloof ik. En ook de hanen en de kippen kun je heel duidelijk horen. Ja, ja, ja. Dat was dus het tweede stukje van de muziek. Ja, precies. Na de en er zijn er nog meer deeltjes waarin er ook nog gaat ook nog eentje over een zwaan. En die is heel bekend. En eentje over vissen. Nou ja, het is leuk om een keer helemaal te luisteren en te horen wat er allemaal langskomt. Ja, hey, terug naar jouw eigen huisdieren. Ja. Je hebt dus 2 katten, Olaf en Freya. Prachtige namen. Ben jij anders met ze gaan communiceren na dat onderzoek over kattendieren, kattentaal? Ja, dat denk ik wel. Ik ben in ieder geval wel beter naar ze gaan kijken. Omdat we dus in die filmpjes zagen dat het... Ik denk dat je als mens ben je automatisch een beetje gericht op geluid. Want wij communiceren vooral met geluid. Tenzij je doof bent en gebarentaal gebruikt. Maar ik als horend persoon ga altijd meteen ook met dieren praten. Mm-hmm. Tegen dieren praten. En ik let dus ook heel erg op geluid. Dus bij mijn katten luister ik altijd naar of ze mauwen of spinnen of zo. Maar we zagen in die filmpjes bij het bestuderen daarvan dat ze eigenlijk nog heel andere lichaamsdelen ook inzetten en veel meer op andere manieren ook communiceren. Dus daar ben ik echt wel beter naar gaan kijken. Dus bijvoorbeeld, wat doen Olaf en Freya met hun oren? Ja. Of waar kijken ze naar? Of... En maakt dat ook uit nu in de manier waarop... Ja, zij echt hebben ze het idee dat je naar ze luistert? Ja, dat kan je ook, dat weet je ook niet natuurlijk. Nee, dat is het lastige, dat je het nooit kunt checken. Je kunt nooit vragen, heb ik het goed gezien? Bedoelde je inderdaad dit? Ja. Ja. maar ja, ik heb wel het idee dat ik ze beter kan volgen of zo. Wat ze willen, wat ze bedoelen. Oké. Okay. En zijn jouw katten ook onderdeel geweest van jouw van dit onderzoek wat je hier gedaan hebt? Nee, van dit onderzoek niet. Nee, we hebben geen filmpjes van Olaf en Freya bekeken. Wel van een van de andere onderzoekers. Mm-hmm. Een van haar katten zit in het paper dat we erover gepubliceerd hebben. Ja. Ik zag ook alle foto's en dingen in het paper staan. Ja, heel leuk. En die wens om met zo'n kat te kunnen praten, is dat een beetje de reden geweest dat je hier aan meedoet? Of ligt er meer achter? Nou, dat is wel een deel van waarom ik denk dat dit soort onderzoek belangrijk is. Sowieso vind ik het als taalwetenschapper interessant, omdat het me iets leert over taal, hoe taal er ook uit kan zien. Ja. Bij andere diersoorten dan in dit geval. Ik bedoel, als het Arabisch al zo anders is, ja, kun je nagaan hoe anders een kat communiceert. Of een koe of zo. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we beter kijken en luisteren naar dieren. Om ze beter te begrijpen. Om ook beter voor ze te kunnen zorgen. Om hun welzijn beter te bewaken. Ja, want dat is ook wat Leonie Cornips, de hoofdonderzoeker. Ja. Die heeft daar wat meer over geschreven ook. Die pleit eigenlijk ervoor dat we beter gaan onderzoeken, of eigenlijk op een andere manier die onderzoeken doen, toch? Ja, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zij pleit dus heel erg voor dat we in de taalwetenschap ons meer met dit soort onderzoek zouden moeten bezighouden. En in de taalwetenschap is al wel vaker gekeken naar dieren. Maar dan ging het vaak om experimenten waarin geprobeerd werd om dieren mensentaal te leren. Mm-hmm. Dus er is bijvoorbeeld beroemd onderzoek uit de jaren 70, 80... en werd geprobeerd om een chimpansee gebarentaal te laten gebruiken. Nou, dat lukt maar tot op zekere hoogte. En wat bijvoorbeeld Leonie Cornips daarover zegt, is dat is eigenlijk niet zo interessant om te doen. Want ja, nee, natuurlijk kan een chimpansee geen mensentaal. Mensen kunnen ook geen chimpanseetaal. Nee. laten we nou eens gaan kijken wat dieren zelf doen. Zonder dat je ze een experiment laat uitvoeren of een trucje laat doen. Hoe communiceren dieren uit zichzelf? Eigenlijk dat is hun manier van taalgebruik. Ja, dus niet vanuit de mens de taal projecteren op het dier. Ja. Maar vanuit het dier kijken wat het dier wil communiceren. Ja, precies. En er niet meteen van uitgaan dat een blaf dan ook iets zegt, maar misschien vooral kijken naar wat doet de snuit van een hond. Inderdaad. Ja, op welke manier maakt een hond dan een boodschap duidelijk? En op welke manier doet een kat dat? Op welke manier doet een koe dat? En dat kan heel verschillend zijn. Ja. Nou, over koeien gesproken, daar is Leonie Cornips ook veel mee bezig geweest. Ja. Zij is hier trouwens ook al een keer te gast geweest in de nacht. En naast die kattentaal deed ze dus ook onderzoek naar communicatiemanieren van koeien. Waarom zijn juist koeien dan interessant? In principe zijn alle diersoorten interessant voor dit soort onderzoek. Maar het ene dier is wat toegankelijker om te onderzoeken dan het andere. Mm-hmm. Dus katten, honden, koeien, varkens. Daar kun je bijvoorbeeld nog redelijk goed naar de gezichtsuitdrukking kijken. Heb je vaak ook nog wel enig idee wat ze willen. Mm-hmm. En wat ze bedoelen. Dat wordt al veel moeilijker bij bijvoorbeeld vissen of muggen. Of dat soort dieren die zouden we ook graag onderzoeken. Maar dat is echt nog wel een stapje verder. Dus koeien, die zijn redelijk goed te onderzoeken. Er zijn er natuurlijk ook heel veel van in Nederland. Zeker in Nederland, ja. Ja, precies. En ze hebben er waarschijnlijk ook wel baat bij als we beter weten wat koeien vinden en hoe ze reageren. Ja, zeker. En daar gaat het dan wel ook over de manier waarop ze loeien, toch? Ja, precies. Ja, dus... want volgens mij is het zo dat een koe... ik heb daar een klein fragmentje van, heel kort. Ja. Wat horen we hier? We horen hier een loeiende koe, dat wist je al. Maar we horen hier specifiek het geluid van dat een koe maakt wanneer iemand de stal binnenloopt. Dat is dus echt een heel specifiek geluid. Ja, precies. Want dat is dus een van de dingen die in dat onderzoek naar koeien opviel. Dat ze altijd deze specifieke loei gebruiken. Als er iemand de stal binnenloopt. Dus het is een soort groet. Ja. Koeien doen dit alleen als het een afgesloten stal is. Dus echt met muren eromheen. En er komen niet heel vaak mensen. De omgeving is heel belangrijk dus. Ja, precies. Dus als het een open stal is met 100 koeien, gebeurt dit niet. Ja, en waar mensen de hele tijd in en uit lopen op een kinderboerderij of zoiets. Dan doen ze dat niet. Want je gaat niet natuurlijk iedereen de hele tijd lopen groeten als dat iedere minuut gebeurt. En daar is Leonie achtergekomen met haar onderzoek. Ja, precies. Door gewoon heel consequent te observeren. Wat doen deze koeien in deze stal? Wat doen die koeien in deze stal? Hey, ik hoor dit geluid af en toe. In welke context hoor ik het wel? In welke context hoor ik het niet? En daardoor is zij erachter gekomen dat ze dus in deze specifieke situatie deze specifieke loei gebruiken. Hebben we meer dan alleen die loei, wat we weten? Ja, er zijn ook andere loeien. Leuk gesprek dus, dit. Ja, heel grappig. Ja, je kunt ook ergens online de koeientaalquiz doen. Dan kun je jezelf testen. Dan hoor je steeds een verschillende loei. En dan zijn er een aantal opties om uit te kiezen. Dus er is ook bijvoorbeeld het geluid van een koe die honger heeft. Of die op punt staat om te bevallen. Nou, al dat soort... Die gaan we morgen allemaal even doen. Ja, precies. Ja. dus er zijn allerlei situaties waar dan een specifieke loei bij hoort. En is dit iets, want ik weet niet of jullie dan ook met boeren hierover spreken, of dat Leonie dat gedaan heeft. Ja, zeker. Is er iets dat boeren dan zeggen achteraf, ja, maar dat wisten we al lang. Ja, nee, zeker. Boeren herkennen dit vaak. Die zijn ook beter in die koeientaalquiz dan stadsonderzoeker als ik. Dus je zou kunnen zeggen dat wij dus de taal van koeien kunnen leren? Ja, zeker. Ik denk als je veel met bepaalde dieren omgaat, dan krijg je daar echt wel gevoel voor wat ze bedoelen. En dan, dus veel boeren zeggen ook inderdaad, als ze dat geluid wat je net afspeelde, als ze dat horen, dan zeggen boeren, ja, natuurlijk, dat is een groet. Of dat is wanneer ik binnenloop. Dat herkennen ze prima. Oh, ja. Wow. Of dat is wanneer ze ziek zijn. Of... Ja, precies. Interessant. En nou gaat een koe nooit onze taal leren. Tenminste, daar ga ik vanuit. Je kan ze niet laten praten op die manier. Nee. Maar wat ik wel interessant vind, is dat er een papegaai is. Papegaaien kunnen natuurlijk wel mensentaal uitspreken. Ja. Ondanks dat ze geen stembanden hebben, begreep ik. Ja, ik weet niet precies hoe ze het doen. Maar ze kunnen inderdaad geen bioloog wel natuurlijk. Maar ze kunnen wel inderdaad onze geluiden... Ja, en er is dus een reproduceren. Ja. Er is dus een papegaai-influencer op TikTok. En die is bekend geworden omdat hij kan herkennen wat voor materiaal een bepaald object heeft. En zijn eigenaar die laat het dan aan hem zien. Dan geeft hij aan wat het is. Laten we daar even naar luisteren. Yeah. What's this made of? Paper. What's this made of? Glass. What's this made of? Metal. What's this made of? Rock. Good job. There's your pistachio. Paper, glass, metal en rock. Ja, super knap. En dat zijn dan ook echt die objecten. Ja. En dan krijgt hij daarna een pistachenootje. Ja. Kan jij dit debunken of is dit echt waar? Ik geloof wel dat deze papegaai dit echt kan, inderdaad. Herkennen van materialen lijkt me iets wat sommige diersoorten in ieder geval kunnen. Ja. Dat is ook nog wel handig om te kunnen overleven, dat je weet wat is. Ja. Maar dat hij dat dan koppelt aan een menselijk woord, dat vind ik zo interessant. Ik vind het ook heel interessant. Ik weet helemaal niks van papegaaien, maar ik vind het heel knap dat hij inderdaad het juiste woord, het juiste label bij de juiste substantie... Zou dat niet een heel makkelijk object zijn om te onderzoeken? Of object, een dier zijn om te onderzoeken? Omdat die al echt iets met menselijke taal doen. Dat is vanuit de taalwetenschap volgens mij niet heel veel gebeurd. Mm-hmm. Ook omdat dan weer door taalwetenschappers wordt gedacht van het is niet creatief. Het is niet zo dat papegaaien zelf zinnen maken of zelf nieuwe woordcombinaties maken bijvoorbeeld. Het is puur herhaling van wat ze van mensen horen. Ja. En dit wat deze papegaai net deed is in feite ook... een herhaling van de woorden die hij gehoord heeft. En die plakt hij wel bij het juiste object. Hij kan eigenlijk klanken aan objecten koppelen. Ja, precies. Dat is wat het is. Ja. En misschien is dat wat wij als mensen ook doen. Maar er zit bij ons veel meer betekenis nog achter. Ja, wij kunnen vervolgens ook nog die labels, die woorden combineren. En op die manier nieuwe betekenissen bouwen, als het ware. Kunnen we echt zinnen van maken. En dat kunnen papegaaien, voor zover ik weet... niet. Nee. Het is sowieso het onderzoeken waard. Ja. Ja. En nou heb je ook nog... we hebben het nu heel lang over dieren en mensen die met elkaar communiceren. Maar dan heb je ook nog dieren die onderling met elkaar communiceren. Ja. En daar zijn ze best wel goed in. Je hebt stokstaartjes op de savanne die verschillende kreten hebben... om soortgenoten te waarschuwen voor gevaar. Ik denk ook aan bijen die bepaalde patronen vliegen... om aan te geven waar de honing is of waar de nectar is... Die communicatie is vrij constant. Zijn dieren misschien nog wel beter in communiceren met elkaar dan wij mensen onderling kunnen communiceren? Ja, dat kunnen wij denk ik niet zo goed weten, omdat wij natuurlijk niet weten wat er allemaal gecommuniceerd wordt. Nee. In sommige gevallen weten we het inderdaad. Dus met die bijen, die als een bij ergens een mooie bloem ziet met veel lekkere nectar, dan vliegt hij terug naar zijn korf, naar zijn bijenmatties en dan. Dan vliegt hij in een soort achtvorm. En de richting tot de zon waarin hij dat doet... zegt iets over de kant die ze op moeten vliegen. En hoe lang die dat doet, dat zegt dan weer iets over de afstand. Ja, dat is eigenlijk super complex. Ja. Maar ik denk dat er heel veel van dat soort communicatie... van dieren onderling is waar wij nog helemaal niks van weten. Is het belangrijk dat we dat gaan snappen? Ja, ik denk het wel, om dus die dieren beter te begrijpen. Om te zien wat voor complex gedrag ze allemaal vertonen. Ja. En dan ook er beter naar te luisteren. Dus bijvoorbeeld ook onderzoek dat inktvissen met elkaar communiceren... door de kleuren van de inkt die ze spuiten. Oh, wow. Nou, dat vind ik echt bizar. Ja. Daar kunnen wij ons gewoon niks bij voorstellen hoe dat dan zou werken. Hoe je een boodschap kunt overbrengen door een andere kleur te gebruiken. Ja, dat staat zo ver van hoe wij het aanpakken af. Ja. Dat heel moeilijk te volgen is. Dus dat is vrij lastig te onderzoeken wat ze dan bedoelen tegen elkaar. Ja. Maar als je daar iets meer van begrijpt, krijg je ook wel meer... meer gevoel voor hoe je met inktvissen om zou moeten gaan. En dat je misschien niet ze allemaal moet vangen en opeten. Maar je krijgt gewoon respect. Je merkt dat een dier eigenlijk gelijkwaardig kan zijn. Ja, ja. Dat is misschien wel een mooi punt ook om met Dierendag te maken. Ja, precies. En Werken jullie als taalwetenschappers voor dit soort onderzoeken ook samen met biologen, of niet? Ja, steeds meer. Ja, ja, dat was niet zo gebruikelijk. Maar het wordt steeds meer gestimuleerd ook wel om over die vakgebieden heen met elkaar samen te werken. Ik denk dat biologen dezelfde vragen hebben als jullie. Ja, zeker. Ja. En die hebben vaak heel andere onderzoeksmethodes. Mm-hmm. En die hebben veel minder ideeën over wat wel of niet taal is. Taalwetenschappers hebben daar natuurlijk veel langer over nagedacht. En andersom kennen biologen vaak, ja, die weten gewoon veel meer van bepaalde dieren wat die doen. Ja. Dus die samenwerkingen zijn heel vruchtbaar volgens mij. We kunnen echt veel van elkaar leren. Ja. Straks praten we verder met Sterre over de andere taalwetenschappelijke onderzoeken die ze doet. En na het nieuws van 3 uur heb je als luisteraar ook de kans om een vraag te stellen in onze uitzending. Stuur je vraag dan aan Sterre vast in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel 0800-1121. En dan kun je straks live je vraag stellen in de uitzending. Eerst luisteren we nog even naar muziek die jij voor ons hebt meegenomen. En dit is een liedje dat je zelf ooit wel hebt gespeeld in het orkest. Net niet, dat was een nieuw klassiek stuk. Dit is geen klassiek stuk. Nee, klopt. Nee, dit is ook wel eens lichte muziek. Ja. What Does the Fox Say van Ilvis. Gaan we nu naar de originele luisteren of gaan we naar jouw versie luisteren? Ik denk naar de originele. Dat denk ik ook. Is er wel een versie die we kunnen horen van jou? Er staat al iets op YouTube. Oh, chips, dat hadden we moeten regelen. Nou. Er lijkt me een erg interessante combinatie in orkestvorm in ieder geval. Ja. Maar wij hebben de normale versie. Ja, laten we luisteren. What Does the Fox Say? Ook erg toepasselijk vanavond. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What does the fox say? And digging holes, tiny paws up the hill. Suddenly you're standing still. Your fur is red, so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by more? How will you speak to that horse? What does the frog say? Save! nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij mij in de studio is vannacht taalwetenschapster en wetenschapsjournaliste Sterre Leufkes gast. Ik heb het afgelopen half uur met haar gepraat over onderzoek naar dierentaal. Het laatste deel van dit uur bespreken we haar andere onderzoeken als taalkundige. Heb je een vraag aan Sterre naar aanleiding van ons gesprek? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800 1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live in de uitzending je vraag aan Sterre stellen. Sterre, heb jij ook wel eens onderzoek gedaan naar vossentaal, of niet? Nee, dat komt misschien nog. Dus dan weet jij niet wat dit geluid is. Wauw, ja, dat zou dan wel een vos zijn, maar dit had ik nooit eerder gehoord. Nee. Het klinkt als een bange vos, maar ik denk dat een beetje... Ja, dit is eigenlijk een beetje de standaardtaal volgens mij van vossen. Ja, misschien communiceert hij wel iets heel romantisch of zo. Nou, laten we het nu hebben over niet dierentaal, maar mensentaal. Ja. Want dat is eigenlijk waar jij je vooral mee bezighoudt. Ja. Laat ik beginnen met de vraag, waarom is het belangrijk dat we onderzoek doen naar taal? Nou, ik denk dat taal voor mensen ontzettend belangrijk is. We gebruiken het natuurlijk de hele dag door. Als je gaat geen dag voorbij dat je geen taal gebruikt. Dus het is belangrijk dat we dat beter begrijpen. Mm-hmm. Taal is ook gewoon heel praktisch nodig. Dus om iets gedaan te krijgen heb ik taal nodig. En er zijn dus ook heel veel situaties waarin je een taal wilt leren. Er zijn dus ook altijd heel veel mensen bezig. Nou, er zijn nu bijvoorbeeld heel veel mensen bezig om Nederlands te leren. Ja, mensen die gevlucht wonen, zijn. Bijvoorbeeld. Ja, immigranten. Precies. Ja, dus het is belangrijk dat we goed begrijpen hoe talen in elkaar zitten. Ook zodat we ze beter kunnen leren. Ja, en ik denk ook door al die migratie. We worden steeds meer een wereldbevolking. Ook hier in Nederland, over de hele wereld. Dus taal wordt en taalverschillen worden denk ik ook een steeds belangrijker onderwerp. Ja. En jij houdt je dus bezig met die taalverschillen als vergelijkend taalwetenschapper. Ja, en dus ook vooral met het aanleren van die talen en onderwijs van de Nederlandse taal. Ja. Wat onderzoek je dan precies? Verschillende dingen. Dus ik vergelijk talen op hoe moeilijk ze zijn en ook vooral van wat is er dan moeilijk aan talen. Mm-hmm. Dus nou, veel mensen vinden het moeilijk om Nederlands te leren. Wat zijn dan dingen aan het Nederlands die moeilijk zijn? Wat zijn dingen aan het Nederlands die moeilijk zijn? Nou, bijvoorbeeld de en het. Wanneer gebruik je welke? Dat is echt... Daar zijn zelfs Nederlanders slecht in. Precies, ja. Zelfs voor Nederlandse kinderen die Nederlands aan het leren zijn... Die maken dat, daar nog, hoort er ook bij. Ja, die maken daar nog heel lang foutjes mee. Dat is echt een van de lastigste dingen van het Nederlands. Maar iets minder bekend is bijvoorbeeld het woordje R. ER. Dat is ook super lastig. Mm. Je kunt natuurlijk ook niet echt zeggen wat het betekent. Nee, er is iets. Ja. Ja, precies. Wat is er? Of ik heb er last van. Een soort opvulwoordje. Ja, inderdaad. Wat doet dat daar? Je kunt heel lastig uitleggen wat het bijdraagt. Maar je kunt niet zeggen ik heb last van. Het moet er wel staan. Het heeft wel een of andere functie. Maar dat is iets wat tweede taalleerders van het Nederlands echt super lastig vinden. Mm-hmm. En ik kijk dan dus in verschillende talen van wat voor dingen hebben ze. En het Nederlands heeft dan deze dingen, maar andere talen kunnen weer heel andere dingen hebben die lastig zijn. En wat is dan het doel van jouw onderzoek? Nou, die mensen voor mijzelf, echt helpen daarmee dan? Of is het voor jou precies, gewoon puur... Ja, uiteindelijk wel. Okay. Nou, voor mij is het ook gewoon persoonlijke nieuwsgierigheid, onderzoeksinteresse. Het blijft mij fascineren hoe complex talen in elkaar kunnen zitten ook. Dan kijk ik weer naar een nieuwe taal voor mijn onderzoek. En die hebben dan weer een heel gek... zo'n woordje als R, stel dat je geen Nederlands spreekt en je ziet dat er zoiets bestaat, dan denk je ook, hè, wie heeft dit bedacht? Waarom, waarom bestaat zoiets? Nou ja, dat heb ik vaak als ik naar vreemde talen kijk, dat er heel gekke dingen in gebeuren. Maar aan het begin van ons gesprek zei je al heel mooi, ja, onze talen verschillen heel erg van elkaar op het oppervlak. Ja. Maar eigenlijk onderliggend zijn er ook heel veel overeenkomsten. Ja. Helpt dat jou dan ook? Of hoe weet je die overeenkomsten te vinden? Wat me toch altijd wel opvalt, is dat je uiteindelijk met alle menselijke talen dezelfde dingen kunt duidelijk maken. Alleen talen hebben verschillende prioriteiten of zo, verschillende accenten. Dus in het Nederlands bijvoorbeeld moet je altijd duidelijk maken wanneer iets gebeurd is. Dus elk werkwoord kun je aanzien, is het in het heden, tegenwoordige tijd, of is het in het verleden gebeurd, of gaat het nog gebeuren? Mm-hmm. Er zijn heel veel talen waarin je dat helemaal niet hoeft duidelijk te maken. Daar gebruik je gewoon een werkwoord, maar dan kun je helemaal niks. Dat zegt helemaal niks over de tijd. Hoe wordt dat dan gedaan? Dan gebruik je, als je het duidelijk wil maken, als het belangrijk is, dan zet je er een woord als gisteren of vandaag of morgen bij. Ja, gewoon een tijdsaanduidingswoord. Ja, precies, maar dan een los woord erbij. Ja. Maar vaak kun je het ook gewoon weglaten en dan blijkt uit de context wel wanneer het gebeurd is of het maakt niet uit. Ja. Dus dat is, ja, uiteindelijk kunnen talen hetzelfde. Dus de overeenkomst is dat je altijd iets kunt duidelijk maken over de tijd. Maar de manier waarop is dan verschillend. Ja. En dat kan komen door de geschiedenis van die taal, doordat dat op een bepaald moment nodig is geweest of niet. Je hebt bijvoorbeeld ook talen die veel meer woorden hebben voor verschillende geuren dan wij. En kleuren ook, toch? Ja, kleuren. Het Nederlands heeft best wel veel kleurwoorden. Ja. Best wel een heel regenboogspectrum. En heb je ook nog woorden als vermiljoen en taupe en zo. Dat hebben veel talen niet. Beige, ja. Maar er zijn dus talen bijvoorbeeld die gesproken worden door volken die dan in het Thaise oerwoud leven. Die hebben veel meer specifieke geurwoorden dan wij. Wij hebben eigenlijk alleen, het ruikt lekker of het stinkt. En verder kun je zeggen, het ruikt naar, of ja, het ruikt muf. Ja. En dan kun je zeggen, precies. Maar dan ga je al heel gauw vergelijken. Het ruikt naar sinaasappel of naar kaneel of zo. Ja. Maar in sommige talen heb je daar dus veel meer van die basiswoorden voor. Varianten, zoals wij dat met kleur hebben eigenlijk. Ja, precies. Ja. Zou je dan ook kunnen zeggen dat ze meer ruiken? Daar is onderzoek naar dat ze inderdaad beter zijn, sprekers van zulke talen, in het herkennen van geuren. En dat ze ook meer onderling het erover eens zijn wat voor geur ze geroken hebben. En die ook langer onthouden. Dus ja, dat is dan niet helemaal duidelijk wat er eerst is. Of er eerst de woorden zijn en daardoor ga je beter ruiken. Mm-hmm. Of je ruikt beter, omdat dat gewoon in je dagelijks leven meer nodig is. En daarom ga je er ook meer woorden voor gebruiken. Waarschijnlijk is het allebei zo, dus het versterkt het elkaar. Mm-hmm. Maar dan zie je dus dat er een taalverschil is tussen het Nederlands en zo'n taal die eigenlijk voortkomt uit het verschil in waar die taal gebruikt wordt. Ja, en wat ik nog wel interessant vind, want we hebben het nu over talen die bestaan uit woorden, maar er zijn dus ook mensentalen die niet uit woorden bestaan, maar uit geluiden. Uit klikken. Ja, dus die heel andere geluiden gebruiken dan wij gewend zijn. Ja. Ja, ik heb daar ook een fragmentje van. Daar zitten ook woorden tussen. Ja. Maar er zitten dus ook heel veel woorden, klikdingen tussen. Ja, precies. Is dat nou iets heel speciaals? Of is daar dan ook extra interesse in zoiets? Of ligt er eigenlijk ook heel veel overeenkomst in met onze normale taal? Er zijn heel veel overeenkomsten. Dus ook kliktalen. Dit zijn talen die vooral in Zuid-Afrika voortkomen. In het zuiden van Afrika. Mm-hmm. Die werken heel erg hetzelfde als onze talen. Dus ze hebben ook zinnen die bestaan uit woorden. Die woorden bestaan uit klanken. Alleen ze hebben dus die speciale klanken, die klikklanken, die ze daarbij gebruiken. In principe zouden wij die ook kunnen gebruiken. Maar dat is nou eenmaal in onze taalfamilie is dat niet zo. Mm-hmm. Maar in die talen dus wel. En er zijn ook weer verschillende kliks. Dus het maakt uit of je je tong tegen je tanden aanzet of dat je hem verder achter in je keel maakt. Dat zijn alweer verschillende kliks. En voor een spreker van zo'n taal, die kan die kliks heel goed onderscheiden. Dus zoals wij heel goed het verschil tussen een P en een B en een K en een L kunnen horen, Zo kunnen sprekers van die taal heel goed de verschillen tussen kliks horen. Terwijl voor ons klinkt het gewoon alsof er iemand doorheen zit te doen. Maar dat is voor hen helemaal geïntegreerd in die woorden. Zou je dan, als je zo'n taal goed beheerst, ook wellicht beter zijn in het verstaan van dierentalen? Omdat dat toch dichter misschien bij een andere soort manier van communiceren zit? Of maak ik een hele gekke vergelijking? Weet ik niet. Ik denk het niet per se, omdat de geluiden die dieren maken weer heel anders zijn. Misschien ook weer op een andere manier, dat onderliggende hebben, die onderliggende basis. Ja, precies. Ja, ik denk dus die menselijke, dus de klanken in menselijke talen, die zijn helemaal doorontwikkeld om in die taal te passen. En ik denk dat de geluiden van dieren, die zijn op een andere manier georganiseerd, als het ware. Ja. En ik begreep dat je ook onderzoek doet naar de verschillende dialecten binnen Nederland. Ja. Wat is daar... is dat iets wat opvallend is ten opzichte van andere talen in andere landen? Hebben wij extreem veel dialecten bijvoorbeeld? Dat valt volgens mij wel mee. We hebben er wel veel. Er is wel veel variatie in Nederland, veel taalvariatie. Ik vind dat heel leuk omdat het... Kijk, ik kijk natuurlijk in het meeste van mijn onderzoek kijk ik naar heel grote verschillen tussen talen. Ja. Dus tussen het Nederlands en het Turks en zo'n kliktaal zit en het Arabisch zit natuurlijk giga verschillen. Dialecten van het Nederlands liggen vaak wat dichter bij elkaar. En toch zie je daar ook al best wel grote verschillen. Mm-hmm. En ook betekenisvolle verschillen. Ik heb wel eens dialectonderzoek gedaan. Dan ging ik eerst naar Kollum. Daarna naar Arnhem. Dat zijn dorpen in Friesland. Het ligt best wel dicht bij elkaar. En dan ging ik mensen vragen naar wat voor zinnen zij maakten. En wat voor hen een goede zin was. Of wat voor hen geen goede zin was. En de mensen in Kollum die zeiden over de mensen in Arnhem... Oh, die mensen die praten zo raar. En dan gingen ze een beetje nadoen van hoe dat dan klonk. Nou, voor mij klonk het allemaal precies hetzelfde. Ja, precies. Maar voor hen waren dat echt grote verschillen. En toen ging ik daarna naar Arnhem en daar zeiden ze... ik kom je uit Kollum net. Oh ja, daar praten ze zo raar. Nou, zij weer hen nadoen. Dus dat zijn... zelfs als het voor een buitenstaander maar kleine verschillen zijn... wordt dat door mensen toch als heel betekenisvol ervaren... van dit is echt anders en dit is hoe wij hier spreken. Dat geeft ook heel erg een gevoel van gemeenschapszin. Van ja. Wij delen dezelfde taalvariant. Wat bepaalt nou of er... is dat echt een stadsdingetje, dus per regio? Of zijn er ook andere manieren waarop... Want straattaal bijvoorbeeld is natuurlijk wel iets wat zich veel meer... veel verder strekt dan regio's, volgens mij. Ja, klopt. Ja, dat is niet echt aan een regio te binden. Hoewel je ook weer dan per stad net weer andere straattaal hebt. Straattaal gaat heel erg over woorden. Minder over grammatica of over klank. Nou ja, kan ook wel, maar toch vooral over woorden. Terwijl dialecten, dat zijn eigenlijk echt hele taalsystemen op zichzelf. Met vaak eigen grammaticale regels en eigen klanken. Mm-hmm. En dialecten kun je wel goed aan locaties binden. Maar het is altijd heel moeilijk om een grens te trekken. Om te zeggen, hier loopt de gemeentegrens. Dan gaat hier het Arnhems over in het Kollums. Dat zijn heel geleidelijke grenzen. Ja, jij bent ook wetenschapsjournaliste. Daar hebben we het net al even kort over gehad. Je schrijft onder andere over taal. Ja. Waar schrijf je allemaal voor? Welke titels? Ik schrijf veel voor het tijdschrift Onze Taal. Dat is een heel leuk blad. Ik schrijf ook voor de Kijk magazine. Daarin beantwoord ik taalvragen. Dus als mensen een taalvraag hebben, kunnen ze de Kijk mailen... en dan geef ik daar antwoord op. En ik schrijf ook voor Nemo Kennislink. Dat is een website die hoort bij het museum, wat mensen waarschijnlijk wel kennen. En daar wordt ook heel veel over wetenschap, over allerlei vakgebieden gepubliceerd. Was je nou eerst wetenschapsjournaliste of was je eerst wetenschapper? Ik was eerst wetenschapper, maar het is wel best wel gelijk opgegaan. Ik ben tijdens mijn PhD, mijn promotieonderzoek, ben ik op een gegeven moment gaan bloggen. Omdat ik het leuk vond om... mijn fascinatie voor taal en onderzoek naar taal... ook buiten de universiteit te delen. Mm-hmm. En toen heb ik eigenlijk ontdekt dat ik dat inderdaad heel leuk vond om te doen. En ben ik op een gegeven moment ook dus voor Onze Taal gaan schrijven. En daar kwam eigenlijk steeds meer uit voort. Ja, Onze Taal is echt dat tijdschrift over taal, voor taal. Ja, is echt een begrip, ja. Hoe merk je dat mensen reageren op jouw artikelen? Mensen reageren sowieso veel... dat vind ik ook leuk aan schrijven over taal. Mensen herkennen het natuurlijk meteen. Iedereen gebruikt taal. Zeker taalfoutjes maakt echt iets los bij mensen vaak. Ja, maakt heel veel gevoelens los. Ja. Ja, taalfoutjes maken grote ergernis, grote woede los. Maar ook mooi taalgebruik roept ook veel op bij mensen. Als je taalkunstenaars hebt, zoals de jeugd van tegenwoordig. Dat vinden mensen ook zo superleuk. Ja. Dus vaak als ik een stuk schrijf over iets wat in het Nederlands gebeurt bijvoorbeeld... dan zijn er mensen die zeggen, dat hoor ik ook. Of dat vind ik verschrikkelijk als mensen dat doen. Het roept altijd veel op. Vind je het nou belangrijk om hier ook over te communiceren naar buiten? Wetenschap is natuurlijk ook soms heel erg ver van je bedshow. Ja. Nou is taal gelukkig wat minder ver van mensen hun bed. Maar het is natuurlijk erg belangrijk dat dit soort dingen gecommuniceerd worden. Ja, absoluut. Ja. Ja, ook bijvoorbeeld kennis over de andere talen die ik onderzoek. Is superbelangrijk dat toegankelijk is voor mensen. Bijvoorbeeld voor docenten Nederlands als tweede taal. Mm-hmm. Daar hou ik me ook wel mee bezig. Docenten die mensen lesgeven die al een andere taal beheersen. Ja, precies. Maar naar Nederland gekomen zijn bijvoorbeeld en Nederlands willen leren. Ja, precies. Ja. Ja, dus het is heel belangrijk voor die docenten ook om iets meer te weten over andere talen, zodat ze daar ook meer rekening mee kunnen houden. En daar heb je ook een speciale app voor gemaakt, ja, begreep klopt. Ik. Ja, klopt. Wat heet die app? Die heet Moedint 2. Dus het eerste stukje van moedertaal, moed, en dan een i, en dan NT2, Nederlands als tweede taal. Mm-hmm. Moedint2.nl, daar kun je naar kijken. Wat kan ik vinden op die app als ik die open? Nou, dan vind je allerlei talen. En dan als je op zo'n taal klikt, dan zie je allerlei overeenkomsten en verschillen tussen die taal en het Nederlands. Mm-hmm. En dan kom je er bijvoorbeeld achter dat in het Turks geen verschil wordt gemaakt tussen hij en zij. Dat is één woordje in het Turks. Dus als je als Turkstalig persoon Nederlands gaat leren, dan moet je daaraan wennen. En moet je daar dus eigenlijk extra aandacht aan besteden als docent. Precies. Ook? Ja, dat is goed voor een docent om dat te weten, want die kan daar rekening mee houden. Terwijl als er een Franse cursist tussen zit in de groep, ja, die heeft dat zelf ook. Die heeft il en elle, dat verschil. Dus die hoef je dat niet uit te leggen. Nee. Dus dat is handig voor een docent om te weten. En, ja. En ook leuk om te weten. Hoeveel mensen gebruiken dit? Hoeveel docenten? Is dit iets wat breed gebruikt wordt al? Ik weet niet hoe lang het al bestaat. Het wordt wel redelijk goed gebruikt door NT2 docenten. Docenten Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs. Aantallen weet ik niet zo goed. Dat is moeilijk te achterhalen. Ja. Maar er zijn wel sowieso een stuk of 10.000 views per maand of zo hebben dat, we op de app. En dat groeit wellicht ook wel nu met de nieuwe instroom van asielzoekers. Ja, merk zeker. Ik merk ook dat dat docenten het rondpraten, zeg maar. Dus als iemand de app gebruikt en er wat aan heeft, dan geeft hij het door. En inderdaad, als we een nieuwe taal toevoegen waar behoefte aan is. Dus nou, vorig jaar hebben we Oekraïens toegevoegd. Dan zie je ook wel dat het dat het bezoekersaantal toeneemt. Ja. We zijn bijna aan het einde van ons gesprek. Ik heb nog een laatste vraag. Ik ben heel erg benieuwd. Als je nog een taal zou willen leren, dierentaal of mensentaal, welke taal zou dat dan zijn? gewetensvraag. Als het om mensentaal gaat, zou ik graag Turks leren. Ik ken wel wat woordjes, maar dat zou ik graag echt kunnen spreken. Dat is een heel fascinerende taal. Dierentaal, ja, ik zou toch natuurlijk gewoon nog beter met Olaf en Freya willen kunnen kletsen. Dus dan zou ik toch wel voor de kattentaal gaan, ja. Wel zo gezellig in huis. Ja, precies. Nou, daarmee zijn we het einde van ons uurgesprek. Dankjewel, Sterre, dat je hier daarover wilde vertellen. Na het journaal praten we natuurlijk nog even verder. Dan met vragen van de luisteraars. Heb jij als luisteraar een vraag aan Sterre over haar onderzoek of haar ervaring met taal en dierentalen in het bijzonder? Stel dan je vraag door een bericht te sturen in de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En dan kun je live zometeen na het nieuws van 3 uur in de studio je vraag stellen. Wij zijn zo weer bij je terug. Tot straks. Radio 1. 3 uur, Mariet Krol met het NOS-journaal. De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van dit jaar met 6,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor de inflatie is het de hoogste reële loonstijging van deze eeuw. Volgens het CBS gaat het om 3,4%. Tot voor kort ging het reële loon juist omlaag. In het eerste kwartaal van dit jaar stegen de lonen weliswaar met 5%, maar dat werd teniet gedaan door de inflatie. Nu die hard is gedaald, houden we meer over. In het onderwijs stegen de cao-lonen het hardst met 8,9%. Op Curaçao heeft staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 en de vredebehandeling van slavenleider Tula. Zijn strijd was rechtvaardig, zei Van Huffelen bij een ceremonie in Willemstad. En ze vroeg vergiffenis voor zijn late eerherstel. Ook koning Willem-Alexander stond stil bij Tula in een brief aan de bevolking van Curaçao. De brief werd bij de ceremonie voorgelezen. De koning roemt Tula daarin om zijn moed, leiderschap en idealen. Volgens de koning is er nu eerherstel voor een groot man die weigerde te buigen en te zwijgen en die stond voor de vrijheid. Koning Willem-Alexander heeft nog niet gereageerd op het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft wel de vondst van de lidmaatschapskaart van de prins bevestigd in een archief van de prins, die in 2004 overleed. Hij heeft zijn lidmaatschap van de partij van Hitler zelf altijd ontkend. Het Sidi noemt dat pijnlijk, dat Bernhard hierover loog, en wil een onderzoek naar het oorlogsverleden van de prins. Ook enkele Kamerleden willen dat. Maar volgens premier Rutte is het niet nodig, omdat alle informatie openbaar is. Het weer: in de noordelijke helft van het land wat regen en ongeveer 15 graden. In het zuiden opklaringen en een graad of 10. De komende dag blijft die tweedeling. In het noorden bewolking met wat regen. In het zuiden vrijwel droog met zon. Bij een flinke westenwind wordt het 17 of 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goeienacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht taalwetenschapster en wetenschapsjournaliste Sterre Leufkens de gast. We spreken net al een heel uur over taal en dierentaal in het bijzonder. Heb je een vraag aan Sterre over haar onderzoek of over de communicatiemanieren van katten? Of heb je een andere vraag of heb je misschien een gesprek met je hond wat je wilt delen hier op de radio? Dan kan je natuurlijk bellen gratis naar 0800-1121. Of je mag het uittypen door een bericht te sturen naar de gratis app van NPO Radio 1. En dan kan Sterre live jouw vraag beantwoorden hier in de studio. Zo, we hebben net een uur lang gesproken. Ja. En als het goed is, hebben we ook al een beller. Ik kijk heel even naar mijn regisseur of dat klopt. Hebben we een beller hangen nu? Nou, kijk, dat is, als het goed is, Annemiek. Even kijken hoor. Goedemorgen, Annemiek. Ja, zit het net eens ingelukt. Wat zei je? Ik heb een vraag en daar zit ik al zo lang mee. Oh, ik heb altijd konijnen gehad. Mm-hmm. En al die konijnen, voordat ze doodgaan, geven ze een kreet, een doodkreet. Dat is wel bekend van dieren, maar dat is niet dat ze de laatste adem uit ze doen of zo. Yeah. Het heeft een teken voor andere dieren. Want soms kunnen ze dat ook zelfs al een dag van tevoren doen. Ja. Maar wat zou dat nou betekenen? Ik heb het idee dat het misschien is of andere konijnen te waarschuwen, of dat het aan roofvogels is of zo. Ik ga dood, je kan me opeten. Wat betekent het? Het zou aardig zijn van de konijnen, ja, als ze zegt van, hey, joh, even opletten. Ik ben een stukje vlees in aantocht. Ja, goede vraag. Sterre is onze dierengoeroe geworden. Het is natuurlijk ook heel, het is onze konijnenfluisteraar. Ja. Ja, het is lastig te zeggen, omdat je natuurlijk, het is ook moeilijk te onderzoeken. Je kunt het konijn niet vragen wat hij daar nou mee bedoelde. Maar wat ik zelf zou denken is dat het misschien ook een boodschap is naar jou als mens. Waar je konijn contact mee heeft, dat die dat een soort afscheid is. Of een soort roep van, hey, het gaat helemaal niet goed. Ik voel dat het af gaat lopen. Blijf een beetje bij me in de buurt. Zoiets denk ik ook misschien. Ja, nee, want een doodkreet, dat is ook bekend. Het schijnt zelfs bij mensen ook voor te komen, met andere dieren. Ik heb ook de dierentuin gevraagd. Ik denk, misschien weten die er wat van. Ja. Aardig het onderzoek gedaan. En ik kan er niks op vinden bij internet ook. Nee, ja, misschien is het gewoon nog niet bekend, nog niet genoeg onderzocht. Wel een fijn studieproject, lijkt me. Ja, ja. Ja, lijkt me een erg goed. Na de katten gaan we over op de konijnen. Ja. Dankjewel, Annemiek, voor je taal. Of voor je vraag. Ja, ik zit zo in de taal dat ik dat. Oké, bedankt. Hele fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dankjewel. We hebben ook nog Gonnie aan de lijn hangen. Gonnie heeft een vraag over papegaaien, toch, Gonnie? Ja. Ja, ik sprak laatst iemand. Goeienacht. Hey. Ik sprak laatst iemand en toen hoorde ik, was heel erg verbaasd. Ze heeft een papegaai al 15 jaar. Nou kunnen ze heel oud worden, maar die papegaai zegt altijd op het juiste tijdstip de goede dingen. Dus goedemorgen, eet lekker. Nou, je gaat naar bed. Goedenavond. Ja. Maar ook dingen dat je denkt van, niet, het is niet iets gerepeteerd of whatever. Ja. Het is gewoon, op dat moment zegt hij het juiste. Ja. Dat is toch bijzonder? Dat is heel bijzonder. Ik denk dat dat laat zien hoe sociaal veel dieren zijn. Ja. Dus papegaaien inderdaad, ja, die zijn ook echt huisgenoten. Ze zijn zo ingesteld op de mensen dan in dit geval waarmee ze samenleven. Ik herken dat wel van mijn katten die ook helemaal op mijn dagroutine zijn ingesteld. En precies weten van, oh, op deze tijd van de dag zit ze altijd daar. En als ze dan opstaat, dan gaat ze koken. Dus moeten we even in de buurt blijven. Ja, dat is natuurlijk. Dieren zijn ook echt routinebeesten. Tenminste, veel dieren. Veel dieren, ja. Maar dat ze altijd, bijvoorbeeld, er werden laatst boodschappen bij die mevrouw thuis bezorgd. Ja. Door zo'n bezorgdienst. En toen zei hij tegen die mannen van die prachtige. Ja. Nou, goedemiddag. Ja, keurig. En, nou, goedemiddag. En die mannen zaten. Die wisten niet wat ze moesten heerlijk. Doen. Ja. En hij zei, nou, goedemiddag. Weet je. En dat is, vind ik zo schattig. Heel lief. Maar zouden ze niet. Zo van, ik pleit er heel erg voor dat we veel meer naar dieren luisteren. Ja. Daar ben ik echt ook zelf over Facebook mee bezig. Dat hij toch meer brains heeft dan wij denken. Ja, zeker. Ja, dus in het verleden heb je wel filosofen gehad. Bijvoorbeeld Descartes, een beroemde filosoof natuurlijk. En die zag dieren echt als een soort machines. Die alleen maar automatisch reageren op prikkels of zo. Nee. En ik denk, dit soort voorbeelden laten echt zien dat dieren heel sociaal zijn en veel fijngevoeliger dan we vaak merken of waar we aandacht voor hebben. Ja. Dankjewel. Mag ik nog even één ding wat mij opvalt van mensen die uit Arabische landen komen en misschien ook uit Turkije, dat ze heel vaak het lidwoord niet uitspreken. Ja. De stoel, de tafel, een stoel. Dat is heel raar. Ja, klopt. Nee, er zijn veel talen waarin die überhaupt geen lidwoorden hebben. Ja. Bijvoorbeeld Slavische talen ook. Het Russisch en het Oekraïens hebben helemaal geen lidwoorden. En dan is het heel lastig om te weten wanneer je wel of niet een lidwoord moet gebruiken. Er zijn ook talen die bijvoorbeeld wel een soort un hebben. Ja. Maar geen variant van de of het. Dus dat is dan ook heel lastig. Dat is een van die dingen waar je dan in de les Nederlands extra aandacht aan moet besteden. Ja. Met Marokkaanse jongeren. Of ook wel ouder hoor, dat ze gewoon. Ik denk, waarom zeg je, is het nou zo moeilijk om het lichtwoord ik denk dat het zo moeilijk is. Ja, maar dat is het dus wel, hè? Ja. Hey, dankjewel, Gonnie, voor je vraag. Ja, jullie dankjewel. Ook. Heel hartelijk bedankt. En nog een fijne nacht. Dankjewel. Dag jongens. Nou, wat ik hier nog over wilde zeggen, want eigenlijk is het ook wel interessant, hè? Het feit dat dus zo'n taal als Nederlands heel moeilijk is, betekent dus ook dat mensen die deze taal als tweede taal moeten leren, meteen een hele grote achterstand hebben. Want je wordt toch anders aangekeken door echte Nederlanders als je niet helemaal die taal beheerst. Ja, precies. Mensen kunnen best wel streng zijn. Niet alleen Nederlanders hoor. Ik denk dat dat ook in het buitenland. Ook in het buitenland voorkomt. Ja, mensen kunnen best wel streng zijn van je beheerst die taal nog niet goed genoeg. Je blijft bepaalde fouten maken. Ja, ik wil altijd wel pleiten voor een beetje vriendelijkheid daarin van het is super knap als iemand een tweede taal leert en dat er dan dat je dan wel eens het lidwoord verkeerd hebt of zo. Ja, oké, dat hoort er dan bij. Daardoorheen kijken als mensen met een moedertaal in ieder geval. Ja. Dan heb ik Jacques over iets heel anders dan talen. Dag Jacques, goeienacht. Goeie avond. Je hebt een vraag over het zesde zintuig van honden. Ja, maar ik wou nog even zeggen, ik kom uit Friesland. En op de lagere school gingen wij dan rekenen in het Fries doen. Omdat je dan in ieder geval ook geen achterstand met rekenen krijgt. Ja, wat goed. Ja. Ja, heel handig, ja. Dat is eigenlijk ook, zeg maar, ten aanzien van mensen die een andere taal spreken, toch, nou ja, als het zover mogelijk is, weet je wel, dat, nou, wat in Ter Apel nou gebeurt, dat mensen even ingeschakeld worden om dat busvervoer een beetje goed te regelen. Nou, dat is heel slim, ze spreken dezelfde taal. Ja. Even, ik wou bellen, ik bel over Sippy, een hond die ik... een pleeghond, een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Maar mijn vraag is met betrekking tot... ik paste af en toe op Sippy. Mm-hmm. En toen mijn toenmalige vriendin, die kreeg een andere baan, die mocht die hond niet meer meenemen. Hallo? Mm-hmm. En mijn lampje gaat hier even uit, sorry. Oh, okay. Maar het duurde... omdat, en ik was toen wonen in Amsterdam. En nou... toen sprak ik met mijn vriendin en zei... ja, ik vind het hartstikke leuk, Sippy... maar liever niet dat hij in bed stapt. Ik zei, oké. Ja, dat snap ik. Nou, maar normaal gesproken ging hij gewoon, zeg maar... als ik oppaste, gewoon automatisch even mee de trap op naar boven. En dan ging hij even kroelen in bed. En, maar de allereerste keer dat ik ging oppassen op Sippy... en met mijn vriendin toen... en we hadden nergens over gesproken, maar we waren naar boven gegaan... en Sippy bleef beneden. Oh, zij voelde het al aan. Hij voelde het aan. En dat is mijn vraag dan... dat ik een aantal keren op andere momenten ook heb meegemaakt... van dat ze zo'n ook ongelooflijk vertrouwen... die zo'n hondje biedt eigenlijk. Maar ook dat ze zo aanvoelen wat wel en niet. Dat vind ik heel bijzonder. Dus ik vroeg me af of dat in het onderzoek ook een rol speelt. Dat zesde zintuig, dat is natuurlijk moeilijk... Ja, dat eigenlijk dat ze het eerder dingen voelen... dan dat wij mensen iets uitspreken. Laten we het zo zeggen. Ik weet eigenlijk niet of daar onderzoek naar is. Vast wel, in de biologie. Maar ik herken het heel erg. Waar ik ook aan moet denken, zijn veel verhalen over... dat mensen die verdrietig zijn of zo... dat katten en honden er echt onbekend staan... dat ze dat op de een of andere manier aanvoelen... en, en hun eigenaar of hun huisgenoot, hoe je het wilt noemen, komen troosten. Inderdaad. Ja, en er zijn heel veel verhalen van mensen die zeggen... ja, ik voelde me slecht en mijn kat kwam bij me liggen. Ja. En dat hielp zo enorm. Alsof ze inderdaad aanvoelen van, nou, nu is het echt even nodig. Ja. Krijg je ineens die tong even over je kop. Ja. Hey, dankjewel voor je vraag, Jacques. En, dankjewel. Goeie avond. Doeg. Wat nog wel interessant is, er zijn dus ook honden volgens mij. Hulphonden. Mensen helpen met volgens mij angststoornissen of met psychoses ook die daar last van hebben. Die kunnen dus aanvoelen dat er aankomt. En die gaan mensen dan ook helpen om al tot rust te komen, nog ervoor. Ja. Dus dat lijkt bijna een zesde zintuig. Ik denk dat dat ook te maken kan hebben met misschien... hebben een hele goede neus natuurlijk ook. Ja. Met geur wellicht ook. Ja, misschien dat ze iets ruiken inderdaad. Of ik ben geen bioloog, dus ik weet het niet. Lichaamstaal al zien waar wij niet zo op letten... omdat we zo gericht zijn op spraak. Ja. Ja, zou goed kunnen, ja. Ik heb nog een vraag van Albert die binnenkwam. Die vroeg zich af of je nog een keer de site kon noemen voor die app. Oh ja, waar je die had. Ik ga het even spellen, dat is denk ik het makkelijkst. Dus dat is MOEDINT en dan een 2. Gewoon het getal 2. Moedint2.nl. Moedint2.nl, ja. En daar kan je dus die app ook zelf gewoon krijgen. Het is niet... staat die ook in de app store? Het is een webapp, dus je kunt hem niet downloaden. Je gebruikt hem gewoon in de webbrowser eigenlijk. Precies, ja. Ja, je kunt wel een icoontje op je bureaublad en gewoon vrij zetten. Toegankelijk? Ja, helemaal gratis. Ja. Dat is fijn. Dus ook als je niet een docent bent... zou je daar eventueel gebruik van kunnen maken. Om dat te leren. Of in ieder geval om meer inzicht te krijgen in andere talen. We hebben nog Jasper aan de lijn hangen. Goedenacht, Jasper. Goedenacht. Wat is jouw vraag aan Sterren? Mijn vraag is... dat is mijn eerste vraag. Waarom... marine zoogdieren een zoveel betere ontwikkelde taal hebben dan landzoogdieren. Oké. Ja, kun je... En ik denk dat dat zelf iets te maken heeft met het medium dat ze in het water leven. Mm-hmm. Ja. Maar leg hem maar uit. Ja, onze zeegoe. Ja, dat is een van de, inderdaad een van de diersoorten waar nu veel naar gekeken wordt. Dus bijvoorbeeld walvissen die blijken ook een soort zinnen te maken, een soort volgorde te hebben in de uitingen die ze doen. En wat ik ook gelezen heb, is dat ze een soort dialecten hebben. Dus de ene groep walvissen die heeft een net ander geluid dan de andere. En daar herkennen ze elkaar ook aan. Zo van, oh, daar komt die groep weer aan. Dus ja, dat is inderdaad behoorlijk ontwikkeld. Ik zat daarvoor ook te denken in dezelfde lijnen als jij. Ze moeten natuurlijk over enorme afstanden communiceren. Dus ik denk dat hun taal of hun communicatie, hoe je het wilt noemen, dat die heel erg afgestemd is op die situatie, op die omgeving. Dat je in de oceaan diep onder het wateroppervlak moet communiceren. Zit en dan is zo'n andere verdragend geluid, een lange reekse geluiden die je over een grote afstand kunt horen, die zijn daarvoor heel geschikt. Is dat een antwoord op je vraag, Jasper? Nou, niet helemaal, want ik heb namelijk het idee dat zeezoogdieren specifieker met elkaar kunnen communiceren dan landzoogdieren. Steeds wat er? Als de mens dan. Steeds, wat zei je? Specifieker, zei specifieker? Je ja, specifieker, inderdaad. Ja, dat zou dat kunnen. Dat ze specifieker kunnen communiceren dan landzoogdieren. Ja, dat zou kunnen. Inderdaad, waarom als denk je kat, dat? Als een kat, kijk, mijn kat loopt net de deur uit. Ja. Oh, dat was de deur die hoorde. die heeft een paar brokjes gegeten. Ja. Ik heb even op de oren gelet, moet ik eerlijk zeggen. Voornamelijk omdat jij dat gezegd hebt. Ja. Daar heb ik nog nooit op gelet. Leuk. En dan gaat er één oor naar achteren en één oor naar voren, inderdaad, zoals je zegt. En dat is voor het eerst dat ik dat opgemerkt heb. Oh, wat tof. Je hebt wat geleerd, wat leuk. Ja, maar ik heb het idee dat zeezoogdieren veel specifieker met elkaar communiceren dan landzoogdieren. Ja. En bedoel je dan over specifiekere onderwerpen? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat het lastig is om vanuit jouw positie daar antwoord op te geven. Niet specifieker in gebaren, maar specifieker in taal. Dat we dat veel meer in geluiden kunnen behelzen dan in bewegingen. Ah, zo, dus dat zeezoogdieren wel meer veel specifiekere geluiden gebruiken. Veel diverser geluiden misschien ook dan katten. Een oor van een kat die naar voren en naar achteren staat, dat is geen taal in mijn beleving. Ah, zo, ja. Ja, ik denk, ik weet het gewoon niet wat zeezoogdieren allemaal communiceren. Daarvoor weet ik er echt te weinig van. Maar wat ik wel, waar je vraag me aan doet denken, is dat ik denk dat elke diersoort communiceert met zijn lichaam. En ja, voor een mens is het heel handig om dan je spraakkanaal te gebruiken. Wij kunnen heel goed allerlei klanken maken en horen. Een kat heeft heel wendbare oren, dus die gebruikt die. Ja, mijn oren, daar kan ik niks mee communiceren, want die zijn helemaal niet bewegelijk. En een zeezoogdier gebruikt weer wat er aan zijn lichaam geschikt is om mee te communiceren. En misschien is dat inderdaad wel, is geluid dan, past dat beter bij dat lichaam dan, oren hebben zeezoogdieren volgens mij ook bijvoorbeeld niet. Nee. Dus iedere diersoort past zijn communicatie aan op zijn lichaam. Ja, dat is een precies beetje wat ik wil zeggen. Net als wij mensen. Ja. Hey, Jasper, dankjewel voor je vraag. Ik weet dat je nog een tweede vraag hebt, maar we moeten heel even door, want we hebben best wel wat bellers aan de lijn hangen en we hebben niet zoveel tijd. Dus ik ga even door naar Desiree. Desiree is zelf blind en die heeft een vraag over braille. Klopt dat, Desiree? Nou, in zoverre. Goeienacht. Ja. Het klinkt het helemaal zo onbeleefd. vanwege mijn blindheid leef ik zonder non-verbale communicatie. Ja. Tenminste, ja, je hoort misschien dat iemand geërgerd uitademt of whatever. Ja. Weet je doet daar dan dus weer andere dingen mee. Ja. Heb je daar wel eens, ben je daar ook mee bezig geweest? Of, hoe sta je daarin? En ook voor wat betreft het leren van braille. mensen die dat op latere leeftijd moeten leren, die ervaren het heel erg als een andere taal leren. Oh, ja. Lezen en schrijven. Ja. Terwijl als je dat op jongere leeftijd erin gefietst krijgt, dan... Ja, dan gaat het eigenlijk heel natuurlijk. Nou, er zijn blinde mensen die niet eens weten hoe een normaal, voor jullie een normale letter A of zo eruit ziet. Ja. Ja, heb jij het zelf jong geleerd? Nou, ik heb het in zoverre geleerd. Ik heb wel gewoon op een slechtziende school gezeten en tot aan mijn MAVO-examen gewoon met een pen en optische hulpmiddelen gemaakt. Oh ja, ja. Ik had ook een heel mooi handschrift en dat soort zaken, maar dat is nu allemaal weg. En ik heb toen wel braille geleerd. Maar heel veel mensen doen daar heel lang over. Mijn zus was al wel blind. En wij kregen als experiment te horen. Dat was een slechtziendeschool en een blindenschool. En er werd ons in de klas gezegd op vrijdagmiddag, 10 minuten voordat we naar huis gingen, fijn het weekend in. Ja. Dan moeten er 2 van jullie naar de blindenschool. En we zeggen niet wie, maar jullie krijgen volgende week allemaal brailleles. Oh ja. Ja. En toen was ik zo kwaad. En toen ging ik dat weekend naar mijn zus. En toen zei ik, nu ga je het me leren. Ja. En we gaan net zo lang stampen. En ik zal je eerlijk zeggen, in een weekend, ik kwam terug op school. Ik zei, oké, juf, dat is het. Je komt knap. Zo, nou is het klaar. Ja. En als je het systeem goed uitgelegd krijgt, dan is het ook helemaal niet zo heel ingewikkeld. Nee. Heb je er veel baat bij, deze reden, dat je braille kan? Ja, ik gebruik het nu alleen nog maar. Ja, ja en auditief en dingetjes. Ja. Ja. Maar ook tegenwoordig. Er is met, we hebben in dit land wat dat betreft helemaal niet zo heel veel te klagen hoor. Want er is best in techniek. Als je wil, kun je er best heel goed mee redden. Ja. En als je in qua techniek ook tegenwoordig die smartphones waar gewoon heel veel op kan. En boeken streamen, et cetera. Ja, dus ja, een ontzettend goede blinde bibliotheek. En ook een studie- en vakbibliotheek. En plattegronden in relief en al dat soort zaken. Oh, ja, dus je kunt best een eind komen als je even doorzoekt. Ja. Maar braille, ik lever mee. Ja, ja. Hey, dankjewel voor je belletje in ieder geval. Ja, wat betreft, ik wil wel een antwoord. Oh ja, nee, zeker. Daar wou ik ook nog naar vragen bij Sterre. Hey, wat betreft braille, kan je dat toevallig? Nee, ik kan het niet. Nee, het is een super systeem. En ik denk inderdaad dat het... dat hoe vroeger je het leert, hoe beter. Hoe makkelijker dat nog is. Ja, geldt voor alle talen Want natuurlijk. Want het is inderdaad, nou, wat je ook zei, deze reet is gewoon een nieuw schrift eigenlijk wat je leert. Ja. Dus dat is fijn als je dat vroeg doet. Je zei ook nog, wat je als blind natuurlijk mist, is die non-verbale communicatie. Ja. Ik denk, maar dat weet jij beter dan ik, dat je dat ook ten dele wel compenseert door juist meer je gehoor te gebruiken bijvoorbeeld. Dus je zei iets van een geërgerde zucht. Ik denk dat veel ziende mensen dat soort dingen niet opmerken, omdat ze zo gefocust zijn op die spraak, op wat ze horen. Mm. Of wat ze zien bedoel ik juist, doordat ze daar ook naar kijken. Ja. Nou, dat ze daar als het ware door afgeleid worden. En misschien pik jij dat soort signalen beter op. Nou ja, wij hebben weer andere... Dus ik zal voor mezelf spreken. Ik heb weer andere dingen waardoor ik dan weer geur en andere situaties... Oh, ja. En dingen die je in je hoofd heel veel combineert. Waardoor je... Ja. Je bent eigenlijk altijd 2 stappen vooruit aan het denken. Ja. En het ligt er ook een beetje aan in welke situatie iets is. En hoe sensitief je zelf op zo'n moment bent. Ja. Maar in principe loop je qua visuele informatie natuurlijk altijd een stap achter. Ja. Want als jij een nieuwe trui aan hebt en ik kom bij jou op kantoor en je hebt het niet gezegd... Ja. Dan kan ik niet zeggen van, joh, Sterren, dan heb jij een gave trui aan. Nee, precies. Dat onderdeel... Ja, dus je moet heel erg combineren van de dingen die je weet en gericht vragen. En ik zeg zo vaak tegen mijn man ook, ik prijs mezelf een gelukkig mens dat ik echt met Jan en allemaal op straat loop te kletsen. Ja, en informatie binnenhaal. En, en nieuwsgierig blijf naar de hele wereld en de maatschappij. Ja. Alleen, zet 10 blinde vrouwen bij elkaar. Je hebt 1 groot kiphok, maar ze hebben elkaar allemaal begrepen. Ja, precies. Hey, dus je komt toch wel aan je info. Ja. Ja, leuk dat je belde. En ik heb ook meteen een sneak peek naar volgende week. Ik hoop dat je dan ook luistert, want dan hebben we hier een oogarts in de studio. En dan gaan we het ook hebben over, in dit geval, genetische oogaandoeningen. Dus wellicht dat je dat nog interessant vindt ook. Wanneer is dat? Volgende week, wanneer dus over precies een week. Ach, van woensdag op donderdagnacht. Ik lever graag mijn bijdrage, want ik heb een heel interessante oogafwijking. En die gaat voor heel veel mensen op. Dus. Dan hoor ik je graag volgende week nog een keer terug. Ja, zeker. Dank je wel. Fijne nacht nog. Goede uitzending. Dank je. Dank je. We hebben nog heel veel bellers aan de lijn. Dus ja, het is populair. En we hebben onder andere ook Timo. En Timo heeft een vraag over taal bij dominante mensen. Klopt dat, Timo? Nee, ik vroeg me af of de gaststerren misschien weet... of er persoonlijkheidskenmerken zijn... waarmee mensen sneller het taalgebruik van dominante mensen in hun omgeving overnemen. Snap je wat zijn vraag is? Dus als ik je goed begrijp, of er mensen zijn die zo'n soort karakter hebben... dat ze taalgebruik van anderen overnemen. Ja, of er dus persoonlijkheidskenmerken zijn... dat is dan meer een psychologische karaktereigenschap... Ja. Waardoor of waarmee mensen sneller het taalgebruik van dominante mensen overnemen. Even los van of dat nou correct taalgebruik is of niet... maar waar ze zich aan onderwerpen, zeg maar. Ja, nou, ook dit weet ik niet zeker. Wat ik zou zeggen is dat ik denk zeker dat er verschillen zijn... dat sommige mensen gevoeliger zijn voor het taalgebruik van anderen dan anderen. Dus dat sommige mensen sterk hun taalgebruik afstemmen op dat van anderen... dat doen we allemaal wel een beetje... Ja. Ik merk zelf wel eens dat als ik praat met iemand met een zachte G bijvoorbeeld... dat ik dat dan zelf ook een beetje meer ga doen. Op een heel subtiel niveau. Hoor. Maar... Zonder achtergrond daarin? Ja, klopt. Ja. Dus dat zie je ook bij mensen. Dat kun je ook meten dat ze zich altijd een beetje aanpassen aan hun gespreksgenoten. Maar ik denk zeker dat de ene persoon dat meer doet dan de ander... welke persoonskenmerken daarbij hoort, dat weet ik niet zo goed. Oké, nou dan hoor ik het misschien nog wel eens een andere keer. Maar ik dacht, omdat je zo met taal bezig bent, dacht ik misschien wist je het toevallig. Ja, dit is best wel een taalpsychologische vraag. Dat is dan weer net een ander stukje taalwetenschap. Ja, al die specialisaties. Ja, precies. Nou, in ieder geval dank je wel voor je belletje, Timo. Dankjewel. Fijne nacht nog. Fijne dag nog allebei. Doeg. Nou hebben we eindelijk tijd om nog eventjes muziek te luisteren. Naar al die wellers. Het is in ieder geval een heel populair onderwerp, dat is te horen. En jij hebt nog een nummer meegenomen namelijk. En dat is een heel dubbele betekenis eigenlijk in dit geval. Want het heet Sterrenstof. Ja, en het is natuurlijk van de jeugd van tegenwoordig. Ja. Jij heet Sterren. Ja, ik denk dat wel verband heeft met elkaar. Ja, dat heeft zeker verband. Ja, ik vind de jeugd van tegenwoordig sowieso heel leuk. Om hoe creatief ze zijn met taal. Lak aan de regels, gewoon kijken waar je leuke rijm kunt vinden... of leuke woordgrappen, nieuwe woorden bedenken. What's gebeurd was natuurlijk hun eerste hit. Nou, dat was al feest qua nieuwe woorden. Ja, en Sterrenstof heb ik dan natuurlijk vanwege mijn naam... helemaal een bijzondere band mee. Ja. Kun je zo uit je hoofd een paar woorden noemen... waar we op moeten letten in dit nummer? Ik vind Lusso in the Sky met Diamonds altijd heel leuk. Natuurlijk een verwijzing naar het Beatles-liedje. Maar ook Lusso, een soort straattaalwoord voor helemaal crazy, helemaal gek. En wist je ook dat Lusso, Sky en Diamonds samen LSD vormt als woorden? Kijk, nee, dat wist ik dus niet. Nou, want wij hebben hier iets gemeen. Want ik heb namelijk zelf, ik wil het niet over mij laten gaan... maar een minor taalwetenschap gedaan. Ja. Toen mocht ik dit nummer, of mocht ik zelf doen, analyseren. Dus dat, ja, super tof. Er zit zoveel in, volgens mij... ik weet dus nog lang niet alles. Ja. Misschien dat we gaan gewoon luisteren... en dan gaan we zo meteen nog even kort even analyseren. Ja, is goed. Dit is Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Leuk zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slet en ik breed. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet dat ding. Stap opzij, ze wil een handtekening. Kaleidoscopische oogs. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpips naar. van spectrale klasse. Gewoon aardse krachten. Hoe losgepast het toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijkt. Als ik naar het lopen kijk, zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek, dames om mijn nek. Vroeger was Jan J. Jou, alleen nog maar Young. Geen rap, centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstof, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, is echt drankje. De wereld is weer plat, ja. Op je polenpips na. Golf neemt de afstand van je hemellichaam. Ze is van spek. In de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermagalactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loezo in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loezo in de sky met op NPO Radio 1. Met Stijn Goossens. Ja, dat was Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig. Heb je een beetje meegeluisterd, een beetje opgelet? Ja, zeker. Ja. heb je nog wat woorden die eruit sprongen? Ja, ik vind altijd het woord internagalactisch heel erg leuk. Ja. Nagelak, intergalactisch. Sowieso alle dingen, alle verwijzingen naar de ruimte en de ruimtevaart erin. En golflengte, afstand, hemellichaam, spectrale klasse. Ja, allemaal. Dat roept allemaal die ruimtebeelden. En je weet toch wat ze bedoelen. Dat vind ik toch ook knap. Dus ze zetten woorden eigenlijk, ze vervangen woorden voor andere woorden. Ja. Die eigenlijk niks betekenen soms. Of misschien lijken op een ander woord. En dan toch snap je wat ze bedoelen als je het leest. Ik bedoel, als je de muziek luistert, soms helemaal niet hoor. Maar dat is toch interessant. Ja, je kunt het. Ik ga altijd zo'n tekst opzoeken en je kunt het echt 10 keer lezen en dan zie je er weer iets nieuws in. Ja. Soms is het ook dat het gewoon leuk klinkt en daardoor ook een bepaalde sfeer oproept. Dus ook die verkleinwoorden die ze altijd gebruiken. Dus op mijn bankje, stemklankje, breng nog steeds brood op het plankje. Ja. Dat klinkt gewoon meteen grappig of zo. Ja, ik dacht vroeger dat je ze zeggen ook het woord kaleidoscopische oogst. Ik dacht vroeger dat kaleidoscopische oogst was. Oh ja. Geen idee, ik hoor dat dan en denk dat is het woord. Maar kaleidoscopische oogst, dat bedoelen ze dus mee dat je dus in de lucht kijkt en dat je dus sterren ziet of LSD-trip eigenlijk. Ja. Daar gaat het ook heel erg over. Ja. En ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. Dat heeft daar natuurlijk mee te maken. Ja, precies. Ja. Ja, er zitten allemaal dubbele lagen in. Ja. Ja, het is echt poëzie. Het is echt gedicht eigenlijk. Zou je dit ook een andere taal kunnen noemen? Het zit misschien toch met straattaal dan weer. Ja, ik zou het niet echt een andere taal noemen. Het is wel Nederlands, maar het rekt wel heel erg de grenzen op van wat Nederlands is. Ja. Want het zijn dus allemaal nieuwe woorden. Ze negeren ook af en toe grammatica. Het verruimt de mogelijkheden eigenlijk. Mm-hmm. Even kijken hoor. Hebben we nog een appje van iemand? Ja, ik had net nog een leuk appje binnengekregen. Johannes, die heeft namelijk nog een vraag. Want de bellers zijn inmiddels op. Ja. Laat ik het zo zeggen. We hebben nog wat appjes. Johannes die vraagt, kunnen planten ook praten? Ik weet niet of jij daar nog wat over weet. Ja, dat is leuk. Daar wordt wel over nagedacht. Van planten weten we dat ze met elkaar in contact staan. Bijvoorbeeld via hun wortels. Mm-hmm. En als er dan bijvoorbeeld een gifstof in de grond komt... en die gifstof wordt opgepikt door een van die wortels... dan kunnen planten een soort gillen. Die gaan dan een soort vibraties uitstoten of zo. En dat voelen die andere planten dan. Mm-hmm. Dus die kunnen dan bijvoorbeeld hun wortels een beetje intrekken... zodat ze niet ook met die giftige stof in contact komen. Dus op die manier wordt wel gedacht dat planten ook een vorm van communicatie hebben. Of je dat dan weer echt taal wilt noemen, dat weet ik niet. Maar, maar ze communiceren wel. Ze communiceren wel. En er zijn ook weer allerlei complexe structuren aan de gang... die we misschien nog helemaal niet doorhebben. En misschien hebben al die beesten wel een taal. En denken ze, zijn die mensen allemaal te slim af? Ja. Wij zitten hier dodelijk te denken dat we superieur zijn. Maar zitten hier met allemaal in geuren te communiceren... en die mensen hebben dat niet door, want die ruiken niks. Ja. Nee. Hey, we zijn hiermee aan het einde gekomen van ons anderhalf uur durende gesprek... met heel veel vragen van luisteraars tussendoor. Ja, dankjewel. Dat was leuk. Ik vond het een erg leuk gesprek. Heel divers. Ik wil graag nog even met je afsluiten met toch nog een ander nummer. Dat is ook een nummer dat jij nog net last minute even aan ons hebt gegeven. Fudufafa heet het. Van wie is het? Het is van Flight of the Conchords. Mm-hmm. Dat is een groep die wel vaker grappige liedjes maakt. En in dit liedje spelen ze heel erg met clichés over hoe het Frans klinkt. Je hebt natuurlijk bij elke taal wel een beetje een gevoel van hoe dat klinkt. Ja. En hier gebruiken ze allemaal Franse woorden die niet per se ergens op slaan. Maar heel grappig effect. Nou, mooi om mee af te sluiten na dit woordelijke interview. Dankjewel dat je er was deze nacht. En we spreken je vast nog wel een andere keer. Dankjewel, lijkt me leuk. Dit is Fudufafa van Flight of the Conchords. Je suis enchanté. Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Fou du fa-fa. Aïe. Fou du fa-fa. Fou du fa-fa-fa-fa. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme-la-mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette, Belgique. Mon petit bureau de chien. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. Un, deux, trois, quatre. Fou de fa-fa. Fou de fa-fa-fa-fa. Fou de fa-fa. Aïe. Fou de fa-fa. Où est la piscine? Splash. Je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een speciale aflevering van onze wetenschapspodcast Focus. Mijn collega Sander Nieuwenhuizen ging namelijk tijdens het wetenschapsfestival De Nacht van Ontdekkingen afgelopen 16 september in Leiden in gesprek over psychedelica. Dat deed hij met neurowetenschapper Michiel van Elk, die daar zelf onderzoek naar doet. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Nu lopen al heel veel overheden op die ontwikkelingen vooruit door psilocybine te legaliseren, door MDMA te erkennen als medicijn. En het ontbreekt simpelweg nog aan de data om te kunnen zeggen van ja, dit is inderdaad iets wat we moeten doen in de geestelijke gezondheidszorg. Welkom bij Focus, de wetenschapspodcast van de NTR. We duiken vandaag diep in de psychedelica in een speciale aflevering van de podcast. We zijn namelijk vandaag te gast in Leiden, in de Hortus, op het festival De Nacht van Ontdekkingen. Het is een kunst- en kennisfestival waar, zoals de naam al zegt, van alles te ontdekken is. En daarom kan het zijn dat je op de achtergrond soms wat vlagen muziek hoort. Er is een live band hier buiten aan de gang. En er zit hier in de zaal publiek. Die kunnen zich nu even laten horen. Focus met Sander Nieuwenhuizen. En naast mij Michiel van Elk, welkom. Hallo. Michiel, we zijn vandaag in Leiden. Een thuiswedstrijd voor jou, in ieder geval qua werk. Want je bent universitair hoofddocent bij de sectie cognitieve psychologie aan de Universiteit van Leiden. Ja, dat klopt. Je bent schrijver, neurowetenschapper en ervaringsdeskundige op het gebied van geestverruimende middelen. Je schreef onder andere het boek Een nuchtere kijk op psychedelica. En daarin beschrijf je de ommekeer van hoe we tegen psychedelica aankijken, eigenlijk van tripmiddel tot geneesmiddel. Voordat we verder gaan, misschien goed om even de definities helder te hebben. Als we het hebben over psychedelica, waar hebben we het dan over? Over welke middelen? Als het over psychedelica gaat, dan wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen dissociatieve, zoals ketamine, en pathogenen, zoals MDMA, en de klassieke psychedelica. En dan gaat het over middelen zoals LSD, psilocybine, dat is het actieve stofje in paddo's en truffels, en DMT, en dat is het actieve stofje in ayahuasca. Dus het is eigenlijk een hele brede groep middelen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat als ze ingenomen worden, dat ze een hele sterke veranderde bewustzijnstoestand oproepen. Oké, duidelijk. En je gaf eerder hier vanavond ook al een lezing. En het was propvol hier in de zaal. Dus er is veel interesse voor dit onderwerp. Herken je dat ook? Zeker, ja. Er wordt ook veel onderzoek gedaan, wetenschappelijk, naar psychedelica. Zowel fundamenteel als naar therapeutische toepassingen. Kan je daar iets meer over vertellen? Over die twee onderzoekstakken eigenlijk? Nou, het therapeutisch onderzoek krijgt natuurlijk heel veel aandacht in de media, omdat dat ook het meest relevant is voor de oplossing van allerlei behandelproblemen bij aandoeningen. Dus er is heel veel onderzoek naar de vraag van kunnen psychedelica gebruikt worden voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis, depressie, verslaving, angststoornis, etc. Dus dat heeft een heel sterk therapeutische focus. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zie je ook dat er meer fundamenteel onderzoek wordt gedaan om uit te zoeken naar hoe werken die middelen nou precies? Wat gebeurt er nou precies in het brein? En wat is het verklaringsmechanisme? Van hoe kan het dat één middel zo van toepassing lijkt te zijn op zoveel verschillende aandoeningen? Hoe kan dat? En kunnen we dat mechanisme eruit trekken en als het ware isoleren om dan betere behandelvormen te ontwikkelen voor patiënten? Dus ook dat fundamentele onderzoek, dat zie je, dat heeft ook vaak een toegepaste focus. Ja, en in welke tak van sport zit jij zelf? Ik zit zelf meer aan de fundamentele kant. Ik interesseer me echt vooral voor de vraag van hoe werkt het? En hoe kan het dat als je maar een heel klein beetje van een stofje neemt, een heel klein beetje van LSD, dat je afvraagt van nou, dat zal toch niks doen, dat het een totaal andere ervaring van de werkelijkheid kan veroorzaken binnen een uur. En dat is wat mij fascineert ook in deze middelen. En ja, laten we daar dan dieper op ingaan. Hoe onderzoek je dat wetenschappelijk gezien? Want nou, dat doen we in de meeste gevallen door in het laboratorium mensen onder gecontroleerde omstandigheden een psychedelicum toe te dienen. Dus bijvoorbeeld ketamine of psilocybine. En dat is dan een gesynthetiseerd middel. Dus je mag niet mensen zomaar de magische truffels geven die in smartshops verkocht worden. En dan proberen we door middel van experimentele taakjes en door middel van hersenscans heel zorgvuldig uit te zoeken van, als je nou naar het brein kijkt, welke radartjes en welke mechanismen gaan er nou anders werken onder invloed van psychedelica? En hoe kunnen we op basis van wat er in dat brein gebeurt verklaren wat er in de ervaring van mensen gebeurt? Dus die twee proberen we altijd bij elkaar te brengen. Van wat gebeurt er in het brein en hoe verhoudt zich dat tot wat mensen ervaren? Het lijkt me nog best wel lastig om dat in een laboratorium te onderzoeken. Heb je het dan over gezonde proefpersonen? Melden mensen zich daarvoor aan om dit te gaan doen? Nou, aan belangstelling geen gebrek. Want er zijn genoeg mensen die in een veilige omgeving heel graag een keer psychedelica willen proberen. Mm-hmm. Maar het heeft inderdaad heel veel voeten in de aarde. Bijvoorbeeld, je moet medisch-ethische goedkeuring krijgen. Je moet een producent vinden van die middelen die dat onder gecontroleerde omstandigheden kan produceren. Ja, want dit zijn in principe middelen die niet vrij verkrijgbaar zijn. Nee, die op de opiumwet staan. Dus die mag je niet zomaar, je mag ze zelfs niet eens van de ene locatie naar de andere brengen. Dat zijn middelen die verboden zijn per wet. Dus die onder alleen maar heel strenge voorwaarden gebruikt en toegediend mogen worden. En je wil dan heel zuiver eigenlijk gaan onderzoeken wat het precies voor werking heeft. Maar dat lijkt me ook nog best wel ingewikkeld. Want zeker, ja. Je loopt dus, nou, wij onderzoeken hier in Leiden in onze onderzoeksgroep alleen gezonde vrijwilligers. Dus wij doen niet direct zelf onderzoek naar de therapeutische toepassingen van psychedelica. Maar ook daarbij moet je er rekening mee houden dat mensen onder invloed zijn. En zich daarmee in een hele kwetsbare, gevoelige situatie bevinden. Dus dat je dat zoveel mogelijk moet faciliteren dat dat een prettige ervaring wordt die niet angstaanjagend is. Dus om maar iets te noemen, als je dat in een ziekenhuis doet, dan wil je voorkomen dat je met iemand die onder invloed is de gang over moet steken in een ziekenhuis waar allerlei ziekenhuisbedden en dokters door de gang heen rennen om naar de wc te gaan. Ja. Ja, bijzondere tak van onderzoek wel, kan ik me voorstellen. Zeker, ja. Ja. En ook, heb je ook nog bijvoorbeeld te maken met een placebo-groep? Of hoe kan je dit zeg maar zuiver wetenschappelijk ook die data verzamelen? Want je wilt uiteindelijk ook gaan publiceren. Ja, zeker. Nou, dat is heel lastig. Want in dat experimentele onderzoek is altijd de vraag van wat is een goede controleconditie? Van je geeft mensen een psychedelicum of je geeft mensen niks. Maar dan is het na een half uur evident voor zowel de proefleider als voor de proefpersoon wie welk middel heeft gekregen. Dus er is nooit sprake van dubbelblind onderzoek. En dubbelblind is de gouden standaard in wetenschappelijk onderzoek, maar het is hier nagenoeg onmogelijk. Nou proberen we dat probleem te ondervangen door mensen bijvoorbeeld verschillende doseringen te geven die qua dosering redelijk dicht bij elkaar in de buurt liggen. Dus dan is het moeilijker om te raden wat voor dosering iemand gekregen heeft. En is dit, jij onderzoekt dit dus in het lab met je collega's. Is het internationaal, is er veel aandacht voor? Of ja, ben het is een, het is aan een, de pionieren? Het is een booming onderzoeksveld. Internationaal is er nog nooit zoveel onderzoek gedaan naar psychedelica als nu. Zelfs niet in de jaren 60, toen er ook al op grote schaal onderzoek werd gedaan naar die middelen. Het grootste psychedelische congres in Amerika, MAPS, dat trekt meer dan 10.000 bezoekers. Allemaal onderzoekers die graag onderzoek willen doen naar deze middelen. Dus dat veld is inderdaad booming. Tegelijkertijd is het ook pionieren. Want hier in Leiden moesten wij echt vanaf de basis alles opbouwen. En dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel moeite. En je moet er zoveel hoepels springen voordat je de benodigde papieren hebt en de goedkeuring voordat je überhaupt onderzoek mag doen. Dat is, er zijn heel veel hordes te nemen nog steeds. En hoe lang ben jij daar nu al mee bezig? Ik ben zelf nu zo'n 2,5 jaar bezig met dit onderzoek. En als je het hebt over die werking op de hersenen, kan je daar al iets... Want het is wel interessant dat deze middelen eigenlijk al heel lang gebruikt worden natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat we eigenlijk fundamenteel nog niet zo heel goed weten. We weten wat het effect is, maar niet hoe dat effect bereikt wordt. Of... Klopt. En eigenlijk weten we meer niet dan wel op het moment. Dus er zijn wel allerlei ideeën over wat psychedelica doen. Een bekend idee wat heel veel aandacht heeft gekregen is dat psychedelica de voorspelmachine van het brein verstoren. Maar als je goed gaat kijken naar wat dat onderzoek eigenlijk laat zien, dan is het nog helemaal niet zo duidelijk. Dus misschien ken je dat bekende plaatje wel van je brein onder invloed van een placebo en je brein onder invloed van psilocybine. En dan zie je dat er allerlei nieuwe verbindingen gevormd worden tussen hersengebieden. Dat plaatje, dat heel veel mensen denken dat je daar kijkt naar hersenactiviteit of hersenconnectiviteit, maar dat is niet zo. Dat plaatje is een artistieke weergave van een hele kleine ruisige dataset waarin mensen in de scanner heel veel bewogen hebben. En dat is eigenlijk het probleem bij al dat onderzoek. De data is van te lage kwaliteit om ook maar iets goeds te kunnen concluderen over hoe ze werken. En ook wij zijn dat nu nog aan het uitzoeken van hoeveel bewijs is er nou eigenlijk voor wat psychedelica doen. Ja, dat, maar het wordt wel volop gebruikt ook eigenlijk. Dus je kan ook al in de praktijk gaan onderzoeken, denk ik. Ik begreep ook dat je eigenlijk veldstudies doet. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, klopt. Nou, in Nederland bevinden we ons in een relatief unieke situatie. Omdat in Nederland magische truffels legaal verkrijgbaar zijn in de smartshop. En ook legaal gebruikt mogen worden in psychedelische retraites. Waarin mensen zelf die truffels tot zich nemen. Dus Nederland is een van de weinige plekken in de wereld waar op grote schaal heel veel psychedelische retraites worden georganiseerd. Waar mensen naartoe gaan om onder begeleiding een psychedelische ervaring te hebben. Wij werken samen met die retraitecentra om uit te zoeken wat die psychedelische ervaringen doen met mensen. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan een onderzoeksdesign waarbij we gebruik maken van een voor- en een nameting, waarin mensen naar de universiteit komen, waarin we hersenscans afnemen, vragenlijsten afnemen, een interview doen met deelnemers. En dat doen we na afloop weer. Om eigenlijk uit te zoeken van als mensen zo'n retraite bijwonen, wat verandert er dan? Hoe gaan ze zich beter voelen? Zien we een toename in bijvoorbeeld gevoelens van welbevinden, gevoelens van verbondenheid? Ja, dus dat biedt eigenlijk een unieke kans om in het veld, in het wild, onderzoek te doen naar wat zijn nou de effecten van zo'n psychedelische ervaring. Ja, Maar in die zin tegelijkertijd, je zegt, je haalt de mensen wel naar de universiteit. Dus niet dat jij rondloopt met hartslagmeters tijdens de retraite of tijdens de trippen. Zeg maar. Nee, inderdaad. Want dat lijkt me ook wel een... Nee, en dat is, ja, het is ook heel lastig. Je wil een extra laag toe te mensen... voegen aan je retraite. Ja, je wil mensen niet verstoren in dat proces waarin ze dan zitten. Nee, dus het zijn mensen die gebruiken de middelen al. Maar ik begreep ook dat je op een andere manier onderzoek doet met de VR-brillen. Op Lowlands was je onder andere, op Lowlands Science. En die mensen kunnen dat hier ook uittesten op het festival. Ja, zeker. Wat ben je daar aan het onderzoeken? Dat idee ontstond eigenlijk toen ik uitgenodigd werd door twee kunstenaars die een virtual reality psychedelische ervaring hadden ontwikkeld. Die ik zelf best wel overtuigend vond. En best wel iets waarin ik heel makkelijk kon opgaan. En een van de ideeën die die kunstenaars hadden is van nou, heel veel mensen die zeggen van nou, psychedelica, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om dat te gaan gebruiken. En zij bieden die virtual reality ervaring aan om mensen toch op een bepaalde manier kennis te maken met hoe het is om een psychedelische ervaring te hebben. Dus dat hebben we ook op Lowlands gezien. Daar hebben we onderzoek gedaan met die bril. En ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers nog nooit in hun leven psychedelica had gebruikt, maar gewoon heel benieuwd was van hoe is dat nou? En dat de reacties heel erg uiteenliepen. Dat sommige mensen zeiden van nou, als dit het is, dan hoeft dat voor mij niet. Dan ben ik heel blij dat ik dit geprobeerd heb. Maar ik kan die bril afzetten. Maar ik moet er echt niet aan denken om dat echt een keer te doen. En andere mensen die daar juist door geprikkeld werden. En je zegt net, het benadert best wel de ervaring. En ja, ik heb je boek gelezen. Ik weet dat jij dat uit eigen ervaring kan vertellen. Want misschien kan je ons daar een beetje meenemen. Wat in dit geval, zeg maar, wat je ervaart als je die bril opzet. In die bril bevind je midden in een bos. Met rustige natuurgeluiden op de achtergrond. En op een gegeven moment begint er langzaam iets te veranderen in de waarneming. Dus dan zie je dat de bomen beginnen te bewegen. Dat er allerlei geometrische patronen ontstaan in de lucht. En langzaam maar zeker word je meegezogen in een hele bizarre wereld van abstracte geometrische vormen die bewegen. En die zich helemaal om je heen bevinden. Dus je zit er middenin. En waar je ook maar om je heen kijkt, overal zie je bewegende dingen. En dat is denk ik ook wel vergelijkbaar met een psychedelische ervaring. Dan gebeurt het ook in je hoofd. Je zit er middenin. En het is echt alsof je onderdeel bent van die ervaring zelf. Maar wel met het grote verschil natuurlijk, dat je met een virtual reality ervaring je ogen dicht kan doen en het is weg. Of je zet de bril af en het is weg. Maar met een echte psychedelische ervaring gebeurt het in je hoofd en kun je er niet aan onttrekken. Nee. Ik begreep ook dat je nog... dat je ook onderzoek doet naar de vooroordelen eigenlijk. Dat je dat door middel van vragenlijsten aan het onderzoeken bent. Waarom is dat belangrijk eigenlijk? En zijn er sterke vooroordelen? Nou, we zien wel dat het dat de vooroordelen over psychedelica langzaamaan veranderen. Dat zie je ook in hoe erover gepraat wordt. In plaats van over drugs wordt het steeds vaker gesproken over medicijnen die mensen kunnen gebruiken. Maar tegelijkertijd leven er ook nog steeds heel veel vooroordelen over wat psychedelica doen. Dat ze je gek maken, dat mensen uit een raam springen. En een van de dingen waar ik zelf heel erg in geïnteresseerd ben is met name het onderwerp zelfexperimentatie. En dan gaat het erover van mensen die met psychedelica werken, bijvoorbeeld therapeuten, maar ook onderzoekers. Moeten die nou zelf ervaring hebben gehad met psychedelica om patiënten te kunnen behandelen of om onderzoek te doen? En je ziet dat daar best wel veel vooroordelen over bestaan. Bijvoorbeeld psychiaters zeggen van ja, ik ga toch ook niet elk medicijn zelf eerst uitproberen wat ik aan mijn patiënten voorschrijf. Maar aan de andere kant, psychedelica zijn zo uniek in de manier waarop ze ons bewustzijn veranderen, dat er ook heel veel mensen zeggen, nee, je moet wel degelijk het zelf ervaren hebben om iemand daarin goed te kunnen begeleiden. Dus we proberen eigenlijk onderzoek te doen naar wat zijn de vooroordelen over experimenteren met psychedelica, met name met mensen die daar professioneel ook mee werken. Ja, en je boek heet Een nuchtere blik op psychedelica. Kan je, hoe is jouw blik op dit moment? Hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat ik mijn blik zou omschrijven tegenwoordig als een sceptische blik. Ik heb sinds het boek nog veel meer onderzoeken gelezen en ben in mijn denken ook wat meer nog opgeschoven naar een meer sceptische kijk. Met name op de therapeutische toepassingen van psychedelica. Ja, want daar springt iedereen nu wel op, merk je toch ook? In zowel van influencers tot therapieën, Daar is de meeste aandacht voor, inderdaad. Maar als je daar goed gaat kijken naar het onderzoek, dan zijn er zoveel methodologische problemen dat we momenteel nog niks kunnen concluderen over of psychedelica effectief zijn voor de behandeling van allerlei aandoeningen en ook niet of ze veilig zijn. Ja. Het is simpelweg veel te vroeg. En nu lopen al heel veel overheden op die ontwikkelingen vooruit door psilocybine te legaliseren, door MDMA te erkennen als medicijn. En het ontbreekt simpelweg nog aan de data om te kunnen zeggen van ja, dit is inderdaad iets wat we moeten doen in de geestelijke gezondheidszorg. Ja, en waar zit je, ja, los van dat het de data ontbreekt, zit er ook een gevaar misschien toch aan? Dat het misschien te snel of te gemakkelijk wordt gezien als een oplossing? Ik denk het wel. En veel gevaren die zijn onderbelicht gebleven. Dus toch traumatische ervaringen die mensen kunnen hebben door een hele bad trip die ze meemaken, een hele heftige, slechte trip. Misbruik in de therapiekamer komt helaas voor. Ook in die klinische trials die zijn gedaan, waarbij therapeuten grenzen overgaan. En een ander probleem is de ethische vraag van psychedelica zorgen voor een schok in je wereldbeeld. En die zorgen ervoor dat mensen wat meer opschuiven naar een spiritueel wereldbeeld. Dat ze wat meer openstaan voor bijvoorbeeld paranormale verschijnselen. En dat roept de vraag op van, wil je zo'n therapie voor een mainstream maken, waarin mensen dus door de therapie gaandeweg ook wat spiritueler worden? Ja. En tegelijkertijd sta je wel niet negatief, zeker niet negatief over, tegenover voor gezonde mensen om het recreatief te gaan gebruiken. Want je ziet er ook wel echt een meerwaarde van in, toch? Zeker, maar dan met name in een verantwoord gebruik van psychedelica in de samenleving. En daar is het belang van educatie, denk ik, echt heel erg groot. Van hoe kun je mensen op een goede manier uitleggen hoe psychedelica op een verantwoorde manier gebruikt kunnen worden? Van wat zijn de best practices? Wat zijn bijvoorbeeld de richtlijnen die we willen gaan stellen voor psychedelische retraitecentra? Wat zijn de richtlijnen voor smartshops? Welk advies geven zijn mensen mee? En daar ligt denk ik een heel grote taak van om meer onderwijs te geven, betere educatie over wat psychedelica zijn, hoe ze werken en hoe ze veilig gebruikt kunnen worden. En ook om te benadrukken van, ze zijn niet voor iedereen. Er zijn heel veel mensen die middelen maar beter kunnen laten staan. Maar sommige mensen kunnen daar inderdaad baat bij hebben. Ja. En zijn er plekken waarvan je zegt, nou, dat als je daarin wil gaan verdiepen, hier kan je in ieder geval goede informatie vinden? Zeg maar, waar moet je dan beginnen? Nou, ik heb bijvoorbeeld met het Trimbos Instituut meegeschreven aan een factsheet over psychedelica. Die is gratis te downloaden op de website van Trimbos. Ze werken momenteel ook aan een factsheet over psychedelische retraites die binnenkort verschijnt. Dus daar is zeker goede informatie te vinden. En dat is een vraag die ik heel vaak krijg van, ik wil graag een keer psychedelica gebruiken. Bij welke therapeut kan ik terecht? Bij welke retraite kan ik terecht? Ik zou zeggen, kijk eens op de website van het Trimbos. Ik kan me voorstellen dat er inmiddels vragen zijn opgekomen bij het publiek. Als je die wil stellen, steek even je hand op. Dan komt Stijn naar je toe. Hier vooraan. Je had het over een soort shift in de oordelen van mensen over het gebruik van psychedelica. En ik ben benieuwd of je iets kan zeggen over wat die shift teweeg heeft gebracht. Of hoe het überhaupt komt dat het meer in de picture komt als medicijn in plaats van als drugs. Ja, er is inderdaad bijna paradigmaverandering gaande geweest de afgelopen 10 jaar... waarin baanbrekend onderzoek in eerste instantie liet zien dat psychedelica heel effectief lijkt te zijn voor de behandeling van depressie en van doodsangst en van verslaving. En dat onderzoek heeft heel veel aandacht gekregen. Heel veel psychiaters waren ook heel enthousiast over dat onderzoek. En dat is ook heel goed te begrijpen, omdat men heel hard op zoek was naar nieuwe behandelvormen. Omdat het altijd zo is in de psychiatrie dat bepaalde groepen patiënten geen baat hebben bij bestaande therapievormen. Dus die ontwikkelingen die werden omarmd en die werden binnengehaald als de gouden graal van eindelijk hebben we een nieuwe therapievorm die mogelijk soelaas gaat bieden voor een heel grote groep patiënten die momenteel onbehandelbaar lijken. En dat heeft geleid tot heel veel positieve media-aandacht voor psychedelica als nieuwe manier om mensen te gaan behandelen. Maar tegelijkertijd heeft dat bijna als ongewenste bijwerking dat mensen te hoge verwachtingen hebben over psychedelica. En dat zien we nu in, zeg maar, dat klinische onderzoek wat gedaan wordt naar die therapeutische toepassingen. Dat mensen zulke onrealistische verwachtingen hebben dat dat getemperd moet worden, omdat het alleen maar tegen kan vallen. Want psychedelica, die gaan niet de oplossing bieden voor alle problemen. Die kunnen faciliteren en die kunnen inzicht geven. En die kunnen onderdeel zijn van een therapeutisch proces waarin ook cognitieve gedragstherapie, antidepressiva, ga zo maar door. Een heel pakket aan maatregelen nodig is zodat mensen zich beter gaan voelen. Maar het is nooit die psychedelische ervaring op zich. En daar zie je nu dat er meer aandacht voor komt, van die verwachtingen een beetje temperen en juist proberen om op een realistische manier over psychedelica te communiceren. Van, ze zijn geen magic bullet, ze kunnen wellicht een rol gaan spelen in de toekomst in de GGZ, maar daar zijn we nog lang niet. Dankjewel. Dit was Focus, live vanaf de Nacht van Ontdekkingen in Leiden. Abonneer je op de podcast om de afleveringen niet te missen. Heb je vragen, mail dan naar wetenschap@ntr.nl. En in de show notes vind je extra informatie over dit onderwerp, zoals bijvoorbeeld het Trimbos Instituut. Volg ons ook op TikTok en Instagram, @ntrwetenschap. Dan houden we je op de hoogte van het laatste wetenschapsnieuws. En tot de volgende keer. Dat was de podcast Focus vanaf de Nacht van Ontdekkingen in Leiden. Wil je meer van Focus horen, zoek de podcast op dan via je favoriete podcast-app of op nporadio1.nl. Volgende week start er een nieuwe serie. Daarin focussen we op het onderwerp hormonen. En dan in het bijzonder de rol van hormonen op het vrouwelijk lichaam. Na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat PhD-onderzoeker Marit Tholen. Zij doet onderzoek naar bij de TU Eindhoven en houdt zich bezig met biomedische technologie. En we zijn er straks met de Nacht van NTR vanaf het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht. Daar hebben we een reportage gemaakt. En je hoort dan wat wij allemaal hebben meegemaakt, Ruben en ik. Tot zometeen. NPO Radio 1. 4 uur, Mariette Krol met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten hebben zo'n 75.000 werknemers van een zorgaanbieder voor 3 dagen het werk neergelegd. Werknemers in de staten Californië, Colorado, Oregon en Washington willen meer loon en een betere bescherming tegen concurrentie door oproepkrachten. De instelling waar ze werken biedt zorg aan 13 miljoen Amerikanen. Volgens de vakbond is het de grootste staking in de Amerikaanse zorgsector die er ooit is geweest. In de VS zijn de afgelopen tijd meer grote stakingen. Zo staken op dit moment ook 25.000 werknemers in de autosector. Op Curaçao heeft staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden voor de wrede behandeling van slavenleider Tula. Bij een ceremonie in Willemstad roemden ze Tula als een man die de moed had om op te komen voor zijn vrijheid. Zijn strijd was rechtvaardig, benadrukte Van Huffelen. Ze vroegen vergiffenis voor dat het eerherstel zo lang heeft geduurd. De staatssecretaris benoemde ook de gruwelijke manier waarop Tula in 1795 werd gedood. Ze zei met schaamte en spijt dat Nederland doelbewust heeft geprobeerd de geschiedenis te wissen. Alle 21 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Venetië van dinsdagavond zijn geïdentificeerd. Het zijn 9 Oekraïners, 4 Roemenen, 3 Duitsers, 2 Portugezen, een Kroaat, een Zuid-Afrikaan en de Italiaanse chauffeur. Onder hen zijn ook 3 kinderen. De bus reed dinsdag bij Venetië van een viaduct en vloog in brand. De oorzaak van het busongeluk wordt nog onderzocht. En de Amerikaanse turnsters hebben voor de 7e keer op rij de wereldtitel voor landenteams veroverd. In Antwerpen wonnen ze goud onder aanvoering van Simone Biles, die daarmee haar 20e wereldtitel behaalde. Het weer, er is een tweedeling. In het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog en soms wat zon. Bij een flinke westenwind wordt het 17 of 18 graden. De komende dagen meer zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het laatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Dit uur hebben we nog een aantal leuke gesprekken gepland. Zo dadelijk spreken we met Marit Tholen. Zij beheert het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland deze week en laat zien hoe ze werkt aan een speciale gereedschapskist voor microscopisch kleine toepassingen. En ik ben samen met mijn collega Ruben langs geweest bij het wetenschapsfestival Bedweter van de Universiteit Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Daar hadden we onder andere een highscore neergezet. Waarvoor die highscore was, dat hoor je zo meteen. Want we gaan eerst luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Wetenschapsjournalisten Job de Vriezen en Bouwe van Straten spreken deze week met RIVM-onderzoeker Janneke Elbersen. Het RIVM concludeerde namelijk dat er een duidelijk verband is tussen de uitstoot van Tata Steel en de gezondheidsklachten van omwonenden. Hoe dat onderzocht wordt, hoor je in deze aflevering van Kennis & Co. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. We merken dat er waar voorheen veel aandacht was voor wordt er voldaan aan de wettelijke norm. Nu steeds meer aandacht is voor van hey, kijk nou beter naar die gezondheid en niet alleen naar de economie. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan zoals elke week het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. En dat doen we dan samen met een wetenschapper uit dat nieuws. En terug van een kortstondig verblijf in de Lappenmand is hier mijn co-host van vandaag, Bouwe van Straten, NTR-wetenschapsredacteur. Welkom, Bouwe. Ja, dank je. En ik neem goed nieuws mee, Job. Oh, wauw. Ja, want je hebt de afgelopen tijd vast heel veel nieuws gezien over AI... die weer beter was in dit, beter in dat. Ik heb nu iets gevonden waarin wij nog steeds beter zijn... dan kunstmatige intelligentie. Wow, en wat moet dat dan wel niet zijn? Radiologen die zijn erin geslaagd om op röntgenfoto's beter te zien... of mensen een longziekte hebben dan kunstmatige intelligentie. En het ging, zou je kunnen zeggen, twee kanten uit. De AI die herkende niet alleen minder longziektes... maar had ook nog eens meer vals positieve. Hij dacht vaker dat er longziekten waren, terwijl die er eigenlijk niet waren. Dus er is toch nog iets waarin we beter zijn dan kunstmatige intelligentie. Oh, dat is wel eigenlijk bijzonder nieuws eigenlijk tegenwoordig, zou je bijna zeggen. Ja. En het sluit ook wel aan bij wat we nog meer gaan bespreken deze week, hè? Dat klopt. Afgelopen vrijdag verscheen er een stevig rapport van het RIVM... waarin onderzoekers voor het eerst een duidelijke link leggen... tussen de uitstoot van staalfabriek Tata in IJmuiden... en gezondheidsklachten van omwonenden in met name Wijk aan Zee. En er kwam al veel over in het nieuws, maar daarin ging het eigenlijk weinig in over hoe die conclusies nou precies tot stand zijn gekomen. En daarvoor hebben wij vandaag in de studio een van de betrokken onderzoekers van het RIVM, Janneke Elbersen. Ja, welkom Janneke. Goed dat je er bent deze week. Dank je. Het moeten een paar hectische weken zijn geweest. Hoe kijk je erop terug nu? Goed, het waren inderdaad hectische weken. Er is met een groot team hard gewerkt aan het rapport en ook alle communicatie daaromheen. Er is veel gebeurd de afgelopen twee weken. En iedereen dook op die 2,5 maand minder lang leven. Hè? Was dat ook een beetje jullie verwachting? We hadden in ieder geval verwacht dat veel aandacht uit zou gaan... naar die directe relatie tussen de uitstoot van Tata Steel en gezondheidsrisico's. Dat de getallen zo prominent eigenlijk in beeld kwamen of aan bod kwamen in alle media... dat hadden we misschien wat minder van tevoren ingeschat. Ja, dat is toch de medialogica die dan opduikt, hè? Ja, straks nog veel meer over die 2,5 maand, over jullie verdere bevindingen... en hoe ingewikkeld dat is om zo'n soort onderzoek te doen... waar zoveel maatschappelijke druk op staat. Maar eerst maken we even een rondje langs ander wetenschappelijk nieuws van deze week. Ja, veel nieuws over long COVID deze week. In BMJ Evidence-Based Medicine was een studie... en die stelt dat het risico op long COVID misschien wel... vrij stevig wordt overdreven. De groep die last heeft van klachten... die wordt namelijk in hun ogen vrij breed gedefinieerd. En de gebruikte methodes die zouden er dan ook nog eens voor zorgen... dat die risico's daardoor flink worden overdreven. Dus ja, je zou kunnen zeggen goed nieuws, maar ja, ook wel opmerkelijk natuurlijk. Ja, ik las ook al wel weer wat kritiek erop. Van ja, er is zoveel onzeker. Gaat dan ook vooral niet te veel relativeren of misschien zelfs bagatelliseren. Want die indruk wekt dus wel een beetje met deze studie. Ik zag ook nog een andere controversiële studie, als we het toch over controversiële studies hebben. Het gaat niet zozeer specifiek over long COVID, maar ook over chronisch vermoeidheidssyndroom. Dat, ja, dat zit heel erg in dezelfde hoek van een groep Scandinavische onderzoekers. Die zeggen een frisse blik te hebben op dit syndroom. Eigenlijk zeggen ze het is een soort algemene reactie van je hersenen, waardoor je ontregeld raakt met allerlei andere gevolgen. Maar dat zou je dan ook niet te ernstig moeten nemen, want je kunt het ook juist... Als je het te ernstig neemt, dan kom je erin vast te zitten. Dus misschien moet je juist er anders tegen aankijken... dat het misschien minder erg is, waardoor dat helpt tegen je ziekte. En eerlijk gezegd, ik vond het niet zo heel vernieuwend... want zij wordt er eigenlijk al heel lang tegen chronisch vermoeidheidssyndroom aangekeken. Oké. Okay. Janneke, ik begreep dat jij al een tijdje ook met klachten van long COVID rondloopt. Dat klopt toch? Hoe lang is dat? 1,5 jaar nu ruim. Dat is best al lang dus. Maar hoe kijk jij nou tegen deze onderzoeken aan? Nou, ik merk bij mezelf, maar ook om me heen... dat het heel divers is hoe mensen post-covid klachten hebben... of wat voor klachten ze hebben. Voor mij persoonlijk heeft het altijd wel geholpen om te blijven werken... actief te blijven, dingen te blijven doen. En voor mij is niet helemaal uit de running geweest. Je bent altijd doorgegaan dus. Gelukkig wel. En dat kon bij mij ook. Dus ik was ook niet zodanig slecht eraan toe... dat ik echt helemaal uit de running moest. Dus ik kon gelukkig blijven werken. Ik kon gelukkig leuke dingen blijven doen met mijn gezin. En ik ben wel in een stijgende lijn. Maar of dat nou de insteek is door er positief naar te kijken... en maar op te bouwen, ik weet niet wat voor iedereen ook geldt. Ja. Nou, wat ik zelf ook wel interessant hieraan vond... en wat ik al zeg, het is niet nieuw, hè, die manier van kijken. Van, het is echt een ontregeling. En je moet er vooral niet te zwaar over denken. Want ik besprak dit ook eerder met een Amerikaanse onderzoeker... die ik voor een artikel sprak. Die kijkt naar de immunologische kant. En die zei eigenlijk daar dit over. If we didn't see any immunological features associated with symptoms at all... then you would have to invoke other types of explanations. But we can explain vast majority, meaning that the immunological features alone can predict, you know, with 94% accuracy, COVID, long COVID. Yeah. They correspond very nicely with patient-reported outcomes. So, you know, we don't need to invoke other mechanisms other than, you know, what we're seeing in a physiological sense. Ja, dus eigenlijk zegt ze, we hoeven niet op het andere niveau te kijken, want we zien het gewoon in het immuunsysteem heel specifiek. En we willen toevallig dat ook deze week de studie van deze groep, van deze onderzoekers van Yale, dat die gepubliceerd is in Nature, waarin ze eigenlijk een belangrijke stap zetten naar het vinden van biomarkers om long-covid ook echt te kunnen, ja, hard te kunnen vaststellen eigenlijk. Dus juist weer die andere kant op dan wat deze Scandinavische onderzoekers zeggen. En Janneke, je hebt ook nog zelf nieuws meegenomen. Wat heb je meegenomen? Ja, gisteren maakte IKNL bekend dat tegenwoordig 50% van de Nederlanders de diagnose kanker krijgen. Ja. En dat is opmerkelijk. Ze concludeerden dat 30 jaar geleden was dat een stuk lager. Dus ze zien echt een forse toename. Ja, en wat voor verklaringen komen ze daarmee? Ze geven een aantal verklaringen. Met name, we worden als Nederlanders ouder. En kanker is toch vaak een ziekte voor oudere mensen. Dus ze zien dat we langer leven zorgt ook voor dat we meer mensen kanker krijgen. Ja. Ze noemen ook bijvoorbeeld levensstijl, een betere diagnose. Dus kanker wordt ook eerder opgespoord dan vroeger. Dus er zijn een aantal redenen waarom ze die stijging zien. Ja, ik las ook dat er minder mensen aan hart- en vaatziekten doodgaan. Dus er komt een andere grote oorzaak, stijgt vanzelf in de ranking, zou je kunnen zeggen. Doordat er minder mensen hart- en vaatziekten hebben, is volgens mij hun verklaring, worden mensen ouder. En daardoor heb je weer een groter risico om kanker te krijgen. Want dat is vaak een ouderdomsziekte. Ja. Ja, een gigantisch hoog aantal, hè? De helft van alle mensen dus. Dat is heel veel, ja. Ja. Ik las ook dat in dit onderzoek niet naar boven kwam dat omgevingsstoffen een grote rol speelden. Hè? Maar dan hebben we het natuurlijk over de hele Nederlandse bevolking. Dat klopt. Ja, ja. Mooi bruggetje naar het hoofdonderwerp van vandaag. Kennis en Co. Goedenavond. Veel mensen wisten het al lang, maar nu is het ook onomstotelijk vastgesteld. Van wonen in de buurt van Tata Steel in IJmuiden kun je ziek worden. De fabriek heeft de uitstoot van giftige stoffen de laatste jaren teruggebracht, maar dan nog, ook nu, blijft het slecht voor je gezondheid. Het RIVM deed uitgebreid onderzoek en de conclusies liegen er niet om. Als je in de buurt woont van Tata, heb je meer kans op longkanker. Gemiddeld leven omwonenden 2,5 maand korter en kinderen hebben een grotere kans om astma te krijgen. Ja, dit rapport wordt toch wel een beetje gepresenteerd en gezien als een soort doorbraak. Niet eerder waren de conclusies van het RIVM zo ferm. Hoe komt het eigenlijk dat deze conclusie eerder niet en nu wel zo stevig getrokken kon worden? Ja, er wordt al heel lang onderzoek gedaan in de IJmond. Onder andere door het RIVM, maar ook door de GGD's bijvoorbeeld. En in die onderzoeken is er vaak gekeken naar wat we noemen bepaalde stappen in de keten. Als je, voordat je gezondheidsrisico's hebt, moet je ergens aan worden blootgesteld. En blootstelling vindt plaats in de leefomgeving. Nou, voordat het in de leefomgeving is, moet het ergens worden uitgestoten. En in eerdere onderzoeken heeft het RIVM of GGD met name gekeken naar bijvoorbeeld wat vindt er plaats in de leefomgeving en wat betekent dat voor risico's. Of zien we bepaalde ziektebeelden veel meer in de IJmond dan elders. Dus we hebben een paar keer al een aantal puzzelstukjes gelegd. En nu hebben we gekeken van de hele keten van uitstoot tot gezondheid. Dus je had eigenlijk telkens steeds een paar blinde vlekken, waardoor je steeds net niet helemaal goede uitspraken kon doen. En nu heb je het hele plaatje in beeld. Klopt. En eerdere onderzoeken was niet alleen specifieke stappen in de keten, maar soms ook een selectie aan stoffen. En nu hebben we nog steeds een selectie aan stoffen, maar wel wat groter dan de eerdere selecties. En focus lag nu echt op ingeademd, hè? Beide. Dus we hebben voor deze studie beide doorgerekend. Dus zowel wat je inademt als persoon, maar ook het stof wat neerdaalt in de IJmond. We weten dat kinderen daarmee in contact kunnen komen. Dus hebben we ook doorgerekend. Ja, want op zich was er natuurlijk ook al heel veel al bekend. En vorige week kwam er ook een heel oud rapport naar buiten via Eén Vandaag. Goedenavond. Tata Steel in IJmuiden stoot al bijna een halve eeuw kankerverwekkende stoffen uit. En weet dat ook. Blijkt uit een luchtkwaliteitsrapport uit 1975 in het bezit van Eén Vandaag. Dat was het toen al. Het was niet eens geen geheim rapport of zo. Er is eigenlijk heel weinig aandacht voor geweest destijds. Is het gewoon een andere tijd? Hoe kan zoiets? Ik denk beide. Ik denk dat het in die tijd kwam de milieutoxicologie echt op. Er kwam meer aandacht voor. Dus ik denk dat het gewoon niet zo is opgepikt als tegenwoordig. Hè. Er is tegenwoordig veel aandacht voor de leefomgeving. Waar wonen mensen? Wat gebeurt er bij mensen? Dus tegenwoordig is daar veel meer aandacht voor dan in 1975. Ik vond het wel interessant ook in dat kader de uitspraak van de staatssecretaris Heijne naar aanleiding van jullie rapport. Als je kijkt naar hoe wij met de industrie zijn omgegaan, dan zie je dat gezondheid voorheen niet zo'n hele prominente plaats had in het beleid en in de regelgeving die we gemaakt hebben. Nou, nu begint dat steeds meer te veranderen. En we vinden het ook belangrijk dat gezondheid wordt meegenomen in het nieuwe beleid dat we willen maken en in de normen die we stellen. Herken je dat beeld ook wat dat betreft? Je zegt het zelf al net, maar ook in de manier waarop je als RIVM wordt bevraagd en aan de gang wordt gezet, zullen we zeggen, vanuit de overheid? Ja, zeker. We merken dat er waar voorheen veel aandacht was voor, wordt erg voldaan aan de wettelijke norm. Nu steeds meer aandacht is voor wat betekent een leefomgeving. En hey, kijk nou beter naar die gezondheid en niet alleen naar de economie. Ja, dus dat betreft zelfs met die WHO-normen. Hè, die zijn strenger dan de wet, omdat die echt specifiek naar gezondheid kijken. Klopt. En daar schuiven we een beetje naartoe, zou je kunnen zeggen. Ja, en dat is de discussie. Moeten we als Nederland ook richting WHO luchtkwaliteitsnormen in plaats van de huidige EU luchtkwaliteitsnormen? En die zijn strenger, of die zijn een stuk lager, omdat we ook weten tegenwoordig dat de luchtkwaliteit ook onder die wettelijke norm gezondheidseffecten heeft. Misschien is het goed om eens even in te zoomen, hè, op die 2,5 maand dat deze mensen in de buurt van Tata Steel, in dit geval specifiek Wijk aan Zee, minder lang leven, dus eerder overlijden, gemiddeld genomen. Hoe komt zo'n getal tot stand? Het is heel precies, op basis van allerlei hele verschillende input. Klopt. Dus wat we hebben gedaan als RIVM is met een breed team naar dit vraagstuk gekeken. Dat betekent experts van luchtkwaliteit, experts van toxicologie, epidemiologen. En samen hebben we gekeken van wat heb je nodig aan kennis en data en stappen om van die uitstoot tot een concreet gezondheidseffect te komen. Dus in dit geval levensverkorting, eerder overlijden. En dan zijn we begonnen aan het begin van de keten. Wat stoot Tata Steel dan uit? Welke stoffen stoten ze uit die invloed kan hebben op de duur van je leven? We weten fijnstof een hele belangrijke, stikstofdioxide is een hele belangrijke. En met die getallen zijn we gaan kijken, hebben we de data om stappen te kunnen maken? Die hele keten door, wat betekent dat in de leefomgeving? Welke blootstelling vindt dan plaats? Wat weten we over dosis-responsrelaties? Dus hoeveel krijg je binnen? En welke effecten zie je dan in een groep? En hoe vertaalt zich dat in een eindgetal? Ja, maar is het ook wat te doen, zo'n precies getal? Ergens is toch bijna gekke werk, toch? Maar de druk was, neem ik aan, ook heel groot om wel met zo'n getal te komen. Hoe ga je daarmee om? Er was zeker geen druk om met een getal te komen. Wat wel de vraag was, is kunnen we nou kwantitatief goed in kaart brengen wat nou die bijdrage is van Tata Steel op de gezondheidsrisico's. En we hebben wel, net als bij elk wetenschappelijk onderzoek, heb je keuzes te maken en aannames te maken waar je mee gaat rekenen in dit geval. Dus we hebben bij elke stap in die keten, elke stap van de berekening gekeken welke keuze maken we en waarom. Dat onderbouwen we ook in het rapport. En wat betekent dat? En we zien door de hele keten, vinden we het solide genoeg. Dus we hebben voldoende vertrouwen in die getallen om het ook zodanig op te schrijven. Ja, toch wel. Want je hebt metingen, heb je natuurlijk, je hebt modellen, je zegt al aannames. Er zitten zoveel onzekerheden. Ik vind het heel knap dat daar zo'n helder getal uitkomt. Was dat niet lastig om daartoe te komen? Het is lastig om te kijken van hoe gebeurt dat in al die stappen. Maar we zien wel dat het getal dat we opschrijven uiteindelijk solide genoeg is om daar ook vertrouwen in te hebben. En het geeft ook heel duidelijk een ordegrootte aan. Het gaat dus niet over jaren levensverlies. Het gaat niet over dagen levensverlies. Het gaat echt over een aantal maanden. Mm-hmm. Ja. En dan kan je ook afvragen, 2,5 maand, ik zou het liever niet verliezen natuurlijk. Maar aan de andere kant, als je rookt, verlies je jaren van je leven volgens mij. Ik heb zelf een zittend beroep, Job ook volgens mij. Dan verlies je ook al snel meer dan 2,5 maand. Dus hoe erg is die 2,5 maand nou precies? Ja, in dit rapport hebben we geen vergelijking gemaakt met andere situaties. Hmm. Dus we kijken niet van hoe is het voor iemand die bijvoorbeeld rookt of zittend beroep heeft of ergens anders woont. Maar het is wel een vraag die veel gesteld wordt. En om nog even iets te zeggen over de 2,5 maand, het is een gemiddelde. Dat betekent dat iemand wordt ziek, iemand anders wordt ook niet ziek, hè, die heeft zijn volle leven. En dat middelt zich uit in die 2,5 maand. We weten ook dat er op andere plekken in Nederland ook wat we dan noemen hotspots zijn. Plekken waar veel uitstoot is of waar veel fijnstof is bijvoorbeeld. Bij kolencentrales of zo. Bij kolencentrales of in een binnenstad, een drukke stad. Ja. Wat wel anders is in de IJmond is dat het een kustgebied is. En dat het één fabriek is die een bron is voor deze 2,5 maand. Waar bijvoorbeeld in een stad dat heel veel bronnen zijn die bij elkaar komen. Ja, en kustgebied betekent ook dat de wind harder is of zo. Dat het vooral een bepaalde kant op waait veel. Bij kustgebieden zie je vaak iets betere luchtkwaliteit. Als de wind van zee komt, zie je vaak een iets betere luchtkwaliteit dan als de wind over land komt. Dus daar zit een verschil in. Ja, dus je bent eigenlijk zonder zo'n fabriek ben je beter af. Maar dus het verschil is ook sneller groot. Klopt. Dus misschien zijn ze net zo slecht af als wij in Amsterdam wat dat betreft. Ja, alleen wat we in dit rapport ook wel bekijken is de samenhang. We kijken niet alleen naar die fijnstof, we kijken ook naar stikstofdioxide, we kijken naar PAC, dat zijn kankerverwekkende stoffen die worden uitgestoten. We kijken naar een aantal metalen en we kijken naar hinder. En hinder is ook echt een belangrijk gezondheidseffect in de IJmond. Dat vond ik ook interessant en vonden wij allebei wel interessant. Want dat is een beetje nieuw, hè? Om daar ook echt serieus naar te kijken. Er werd altijd een beetje van, hinder, hè? Dus maar gewoon een beetje hinder. Ja, dat herken ik heel erg. De GGD'en doen het al heel lang. Die kijken al heel lang naar hoe ervaren mensen hun leefomgeving. Dus die had ook die cijfers paraat voor ons. Dus dat is heel prettig. Maar wat we wel zien is dat het wordt snel afgedaan. Het is een individu, die vindt er wat van, die heeft er last van. En nu zien we eigenlijk op basis van de getallen die we hebben dat er echt structureel veel meer hinder is door zowel stof als stank, als geluid, vergeleken met bijvoorbeeld elders in Nederland. En dat zijn echt forse getallen. Ja, precies, want dat is niet in de eindconclusie teruggekomen volgens mij, maar het staat wel duidelijk in het rapport. Hoe is dat tot stand gekomen? Ja, we hebben gebruik gemaakt van een aantal datasets die al beschikbaar waren. Dus we hebben voor dit onderzoek niet opnieuw metingen gedaan of nieuwe vragenlijsten uitgezet. GGD Amsterdam, maar ook Ipsos, heeft onderzoek gedaan naar hoe ervaren mensen hun leefomgeving. En dan specifiek geluidsoverlast, geuroverlast, stofoverlast, maar ook bezorgdheid. Ben ik nou bezorgd dat ik hier woon, of mijn gezin hier woont? En dan zie je dus in met name gemeente of dorp Wijk aan Zee, zie je echt hele hoge aantallen. En we weten dat hinder kan leiden tot gezondheidseffecten. Ja. Je kan er slecht van slapen bijvoorbeeld als je 's nachts wakker ligt van het geluid. Als het stinkt kan je misselijk worden, je kan hoofdpijn krijgen. Dus het heeft echt ook fysiek een effect op je. En je ziet ook in de wetenschappelijke literatuur ook wel een verschuiving. Dat bijvoorbeeld geluid wordt ook steeds vaker gezien als een echte belangrijke omgevingsfactor die van invloed is op je gezondheid. Ja. Ja, interessant om dat te gaan volgen de komende tijd. Want dat rapport is er nu, hè? Het is best ingewikkeld, want je zei net al, de wet wordt niet overschreden, maar er zijn wel effecten. Wat verwacht en wat hoop je nu wat er gaat gebeuren? Wat gaat er sowieso gebeuren nu? Ja, dit rapport is op verzoek, of RVM werkt altijd een opdracht van een overheid, in dit geval het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Zij gaan met de aantal grote bedrijven, waaronder Tata Steel, maatwerkafspraken maken. En dat betekent dat ze gaan kijken naar CO2-reductie voor duurzaamheidsdoelen en tegelijkertijd de gezondheid willen meewegen daarin. En dit rapport geeft hopelijk de juiste handvatten om die afspraken ook echt te gaan maken. Hoe maak je nou gezondheidswinst in de IJmond? En dan willen ze onder andere, begreep ik ook, met subsidies en met dus wel prikkels in te bouwen zonder dat ze de wet hebben. Om dan toch ook daarop in te zetten voordat de wet eventueel, de wet kan ook nog aangepast gaan worden, maar dat er ook al aan gewerkt kan worden. Klopt, dat heet dan bovenwettelijke afspraken. Dus die maak je dan bovenop de wet die al bestaat. En door middel van subsidies kan je die prikkels dan geven. Ja, nou, we gaan het afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was Janneke Elbers, onderzoeker op het dossier Tata Steel bij het RIVM in Bilthoven. En Bouwe, wat hebben we om volgende week onze blik op te richten? Ja, volgende week is natuurlijk de bekendmaking van de Nobelprijs. Natuurlijk. Onder meer geneeskunde, scheikunde, natuurkunde. En maandag is als eerste geneeskunde aan de beurt. En wie gaat er winnen? Ja, koffiedik kijken natuurlijk. Maar ik heb wel even bij de boekmakers gekeken. En die zetten hun geld op een aantal wetenschappers die immunotherapie tegen kanker hebben ontwikkeld. Ja, nou, we gaan het zien. Hoeveel heb je ingezet? 100 euro's. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk in de show notes. En heb je ook zin in langere interviews? Luister dan naar De Nacht van NTR in de nacht van woensdag op donderdag of via je podcast-app. Deze week was daar een gesprek met een hartonderzoeker die zelf 4 hartstilstanden overleefde. En heb je nog vragen of tips? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. Een paar weken geleden melden we dat de Indiase Chandrayaan 3 bij de Zuidpool van de maan was geland. Een Chinese topwetenschapper heeft nu gezegd dat die missie helemaal de Zuidpool van de maan niet heeft bereikt, maar ruim 600 kilometer ervan af was. Klinkt als een nieuwe maanlandingsontkenning, maar hij lijkt gewoon gelijk te hebben. Overigens is het nog wel de meest zuidelijk gelande maanmissie tot nu toe. Wetenschap op NPO Radio 1 met Stijn Goossens. Dat was de podcast Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vriezen met wetenschapsredacteur Bouwe van Straten als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen? Volg dan de podcast Kennis & Co in je favoriete podcast-app. Afgelopen vrijdag, 29 september, stond de Tivoli Vredenburg in het teken van wetenschap. Tijdens het Bedweter Festival, georganiseerd door de Universiteit Utrecht, was het hele gebouw gevuld met experimenten, kunststellages, lezingen en discussies. Deze maand hadden we al twee gasten hier in de studio die verbonden waren met dat festival. We spraken onder andere met Charissa de Becker over haar onderzoek naar zombiemieren. En we hoorden van Annemarie Korte de meest wonderlijke verhalen. En afgelopen vrijdag was het de beurt aan Ruben en mijzelf om die experimenten ook echt mee te maken. We maakten een reportage voor je over ons avontuur langs de drie wetenschappelijke onderzoeken tijdens het Bedweterfestival. Welkom bij de nacht van NTR op het Bedweterfestival. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. Stijn, we zijn er. Het is zover. Het is vrijdagavond, 29 september. En we zijn bij... We zijn bij het Bedweterfestival van de Universiteit Utrecht in Tivoli-Vredenburg. De hele Tivoli is afgehuurd, van top tot teen. En overal is wat te vinden, wat te beleven. Experimenten, mensen die lezingen geven, kunstprojecten. Maar wij zijn hier vooral voor de experimentjes natuurlijk. Ja, ik denk dat wij gewoon lekker door het gebouw gaan lopen. En als we een leuk experiment zien, dan stel ik voor dat we er eentje doen. Het lijkt me leuk om dat vooral met z'n tweeën te doen. Ja. Eens kijken of we op plekken, want ik zie ook daar een highscore bord. Even kijken of we het voor elkaar krijgen om de hoogste score te halen op bij experimenten. We hebben ons eerste experimentje gevonden waar we mee willen doen. Dat is namelijk herkende leugenaar. En dat wordt geleid door... Door Ronald Poppen van de Universiteit Utrecht. Ronald, vertel, wat is het idee van dit experiment? Nou, we willen heel graag weten hoe goed mensen zijn in het beoordelen van leugenaars. Dus je krijgt straks filmpjes te zien. Daarin vertelt of iemand de waarheid... Of die vertelt een leugen. En aan jou de vraag om erachter te komen wat het is. En dit is ook data die jullie gaan verzamelen en gebruiken? Ja, en speciaal voor Bedweter hebben we eigenlijk nog een kleine twist eraan gegeven. Want we dachten, ja, we kunnen dat wel gewoon doen. Maar iedereen heeft hier ook straks een wijntje op, misschien twee wijntjes op. Dus wat we gaan doen is, we gaan mensen vragen hoeveel ze gedronken hebben. En wat wij eigenlijk vandaag willen weten is, zorgt nou het drinken van meer alcohol ervoor dat je ook... beter gaat worden, of juist slechter, dat kan natuurlijk ook. Wat verwacht je nou precies? Ik verwacht eigenlijk dat het niet zo heel erg veel uitmaakt. Het is best wel moeilijk, vind ik altijd, om die leugenaars er tussenuit te halen. Ik denk niet dat alcohol daar heel erg veel tegen gaat doen. En hoeveel mensen verwacht je dat er een beetje mee gaan doen? Wat hoop je? Nou, het is al best wel druk hier. Ik verwacht dat er een paar honderd man gaan mee gaan doen. Hartstikke gaaf. Nou, zijn wij de eerste? Jullie gaan als allereerste doen, de vuurproef. Wat moeten we doen? Eigenlijk heel simpel. Je gaat zo zitten, je krijgt een iPad. Daar krijg je straks een paar filmpjes op te zien. Elke keer aan jou de vraag, is het gelogen of is het de waarheid? We gaan... Ik ga winnen. Jij gaat winnen, jij gaat voor de winst. Ik denk, ik zet je ook wel iemand, als iemand in die, zegt, die beter is in leugenaars herkennen. Jullie krijgen dus zometeen een filmpje te zien. In totaal zijn het 6 filmpjes van elke 20 seconden. En jullie bepalen dus per filmpje of iemand een leugen of een waarheid vertelt. Zul je een beetje moeten doen op gevoel. En aan het eind gaan we kijken wie van jullie het allerbeste is in de leugenaar ontmaskeren. Dus heel veel succes. Hey, ik heb hem goed. Ik vind hem nog best wel leuk. Ja, het is best wel grappig. Oh. Hey, hey, hey. Oké, dat was hem. Nou, is duidelijk wie de winnaar is toch, Stijn? Jij hebt gewonnen. Yes. En dat is geen leugen. Even om uit te leggen wat we nou net gedaan hebben. We zagen eigenlijk filmpjes van mensen die gewoon zichzelf gefilmd hebben. Die uitlegden wat ze gezien hadden op een filmpje of een foto. En wij moesten achterhalen of zij een leugen vertelden of dat zij de waarheid vertelden. En dat is toch moeilijker dan het lijkt. Wat waren de clues waar jij naar keek? Ik probeerde naar de ogen te kijken en naar de manier waarop ze het verhaal vertelden. En of ze... Ja, ik denk dat als een verhaal te straight verteld wordt, dat het dan toch sneller een leugen is. Maar die tactiek werkte bij mij niet. Nee, die tactiek werkte bij mij wel inderdaad. Ik merkte de twee leugens die ik had gezien, daar was het zeg maar te geoefend of zo. Te onnatuurlijk. En de anderen die werden gewoon heel natuurlijk verteld. En daar lachten ze een beetje bij en heel relaxed. En je kon toch snel zien als het wel een leugen was, dan waren ze iets stijver. Nou, is duidelijk dat jij de betere leugendetector bent. Klinkt een beetje gelogen, Stijn. Nou, bij het rondlopen valt meteen één experiment heel erg op. Je hoort hem in de achtergrond. Het is een soort robothoofd met een muts erop aan het praten is. Het schijnt de Wokebot te zijn. En ik sta hier met een van de mensen die het experiment runt. Dat is... Mirjam de Haas. Ik ben onderzoeker en docent aan de Hogeschool Utrecht. En wat is jouw vakgebied? Sociale robotica. Dus wat we hier zien, een robot, dat is daadwerkelijk wat ik, waar ik onderzoek naar doe. En ook waar ik les aan geef. Dus ik geef een minor sociale robotica. Hartstikke gaaf. Wat is het idee van dit experiment? Want ik ga zo meteen meedoen. Dus wat kan ik verwachten? Nou, wat je kan verwachten is die robot die is inderdaad een wokebot. Dus hij geeft je een ethisch dilemma en je gaat het samen met iemand anders doen. En dan ga je over dat ethisch dilemma samen praten om te kijken of jullie van elkaar van mening veranderen door elkaar, openstaan voor elkaars mening. Dus het is echt om te zorgen dat jij open staat voor andermans mening. Ja, en ik heb gelukkig mijn collega Stijn bij me. En wij willen nog wel eens van mening verschillen. Dus misschien dat het interessante gesprekken oplevert. Dit is ook data die je verzamelt? Ja, klopt. Dus we kijken naar wat mensen van de robot vinden. En hoe ze inderdaad met die robot omgaan. Of ze hem echt vinden of niet. En op het moment dat de robot zo'n dilemma geeft. Of ze hem dan echter vinden of minder echt. Dus het spel is gemaakt niet door de Hogeschool Utrecht. Maar het is gemaakt door de Universiteit van Utrecht. Dus we doen nu we hebben dat spel gezien. Het is een dilemma-spel. En die hebben we nu geïmplementeerd op de robot. Ja, in de loop van de avond gaan er behoorlijk wat drankjes doorheen natuurlijk bij de mensen. Verwacht je ook dat de resultaten gaan een beetje anders gaan worden naarmate mensen meer wijntjes en biertjes op hebben? Ja, ik denk dat mensen eerlijker gaan zijn of dat ze juist wat feller de discussie aangaan. Dus ik denk inderdaad dat we heftige discussies aan het einde van de avond gaan hebben. En dat is eigenlijk wel leuk, want daardoor leren mensen elkaar juist beter kennen door het gebruik van deze wokebot. Ja, misschien dat je wel een heleboel goede gesprekken op gang bent zo meteen. De wokebot blijft even nuchter. En dat is maar beter ook. Ik wilde net mijn drankje ook op tafel zetten. En toen zei een van de mensen hier, doe maar even niet. Want dat ding is best wel duur. Wat kost deze wokebot, als ik vragen mag? Ja, deze wokebot kost rond de €20.000. Dus dat is een flink bedrag. Dus biertjes van de tafel houden, denk ik. Stijn en ik gaan proberen. En we gaan zo even nabeschouwen. Dankjewel. Stijn, wij zitten nu tegenover de wokebot. Heb jij het idee dat je een beetje tegenover een echt mens zit? Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is echter dan het lijkt. Of dat je zou verwachten in eerste instantie. Het is een soort lichtgevende projectie die op je afkomt in een wit gezicht. En hij kijkt je ook echt aan, hè? Wil je dat ook door? Ja, het is vrij indringend. Dus het heeft wel een menselijke uitstraling. Nou, even voor de duidelijkheid. Het is alleen een hoofd wat we zien. Dus verder geen lichaam of zo eronder. Het is gewoon een soort slimme speaker eigenlijk wat voor ons staat. Een hoofd met een speaker. Ik zou het niet in mijn huis willen hebben. Nee, ik ook niet. Ik zou het ook niet in mijn huis willen. En wij gaan zo meteen een dilemma horen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat wij zo meteen totale oneenigheid hebben en nooit meer met elkaar willen samenwerken. Dus, dan was het leuk je gekend te hebben. Nu zijn we aangekomen bij het dilemma waar jullie zo over mogen discussiëren. Hier komt het. Ik ben Kione. In het bijzijn van anderen vertelt een witte collega een racistische grap over mij. Jij bent een van de omstanders. Wat zou jij doen? A. Je meldt dit aan de leidinggevende van degene die de opmerking maakt. B. Je zegt degene direct in het gezicht en voor iedereen hoorbaar dat je dit gedrag beledigend vindt. C. Je vraagt mij achteraf of ik geen probleem had met de grap. D. Niets. Ik maak die grappen ook over mezelf, dus dat is geen probleem. Ik geef jullie nu een momentje om na te denken over je antwoord en dit ook te schrijven. Nou, dat was het dilemma dus. Even voor de duidelijkheid. Iemand maakt een racistische grap over de wokebot. Wat doen wij? Waar gaat jouw eerste gedachte heen, Stijn? Nou, ik ga sowieso niet niets doen. Ik vraag me wel af, ga je dan in zo'n moment een sociaal gewenster antwoord geven dan dat je in het echt zou doen? Want dat is met dit soort vragenlijsten altijd al een beetje het issue. Ja, het is altijd van die theoretische, heldhaftige situaties. In het echt lijkt dat toch altijd wat moeilijker. Zeker als andere mensen eromheen ook niks doen. Dat is ook altijd, speelt ook altijd mee. Ik twijfel zelf tussen B. Dus B was gewoon gelijk zeggen van dat kan niet uit. Ja. En C was even vragen eerst aan de wokebot of hij het erg vond. Mm-hmm. Ja, dat maakt het ook alweer een soort van sociaal awkward. Wat was A ook weer? Oh, je meldt het aan de leidinggevende. Nou, ik vind dat al helemaal niet. Ik vind dat achter iedereen's rug om, aan de leidinggevende gaan melden. Ja, nee, daar maak je geen vrienden mee, denk ik. En ik twijfel of B iets is wat je zou doen in het echt. Ja, gewoon echt een soort van meteen er tegenin gaan. Dat hangt ook af van de situatie, van mensen eromheen en ook hoe de wokebot zelf daarop zou reageren. Ik denk dat ik dat het allerbelangrijkste vind. Als die wokebot mee zou lachen en er misschien nog een vervolggrap bij zou maken, dan denk je van oké, nou prima. En achteraf zou ik dan misschien vragen wat die persoon ervan vond. Ja. Maar ja, wie ben jij dan om opeens de moraalridder te gaan spelen, toch? Ja, ik denk dat het dan toch wel wordt als het dat je wel C gaat doen. Je vraagt achteraf of het geen probleem was. Ik denk dat zoiets ook wel de beste manier is in zo'n situatie. Ik denk dat wij eruit zijn. C. Waar gaan we C? Het heeft ons niet verscheurd als team. Gelukkig. Ik sta hier bij het experiment Hoor je weg? En dat wordt geleid door... Dominique. En wat wil jij hier graag onderzoeken? Ik ben onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Ik werk samen met dokter Christa Overvliet, dokter Nathan van der Stoep en professor Albert Postma. En dokter Harmen Gudde werkt hier ook aan mee. Het experiment waar wij mee bezig zijn is een experiment naar navigatie. Dus hoe vind je je weg? Het experimentje dat we hier op het Bedweterfestival aan het doen zijn is onderdeel van een groter project wat wij aan het doen zijn, gefinancierd door Zonnewee in samenwerking met Bartimeus, naar hoe blinden en slechtzienden normaal gesproken hun weg vinden. Aangezien blinden en slechtziende mensen moeten vertrouwen op andere zintuigen, andere signalen moeten opvangen uit hun omgeving om zo zelfstandig te kunnen navigeren. En op het Bedweterfestival kunnen wij met mensen die wel kunnen zien kijken hoe zij andere signalen dan visuele informatie gebruiken om hun weg te vinden. En dat doen we door middel van een videospelletje waarin mensen hun weg moeten vinden in een soort doolhof met heel weinig visuele informatie over waar ze precies zijn en waar ze precies heen moeten. En wij geven ze dan geluidjes en trillingen, waardoor zij toch hun weg terug moeten proberen te vinden in dat doolhof. En wat voor resultaten hoop je hier te krijgen? Wij hopen hier te vinden dat mensen misschien aan de hand van ofwel auditieve signalen ofwel gevoelsmatige signalen hun weg terug kunnen vinden. En of daar misschien verschillen tussen zitten, tussen personen. Dus dat de een misschien beter kan navigeren aan de hand van geluidjes. En dat iemand anders misschien beter kan navigeren aan de hand van meer gevoelsmatige signalen. Of misschien wel een combinatie van beide. En dan gaan jullie dat dan vergelijken met hoe blinden en slechtzienden zich navigeren? Ja, uiteindelijk is dat inderdaad het idee. We hebben nog veel meer projecten op de planning staan die nu allemaal op touw gezet worden. Waarbij we inderdaad willen kijken naar of die verschillen ook terug te zien zijn bij mensen die niet op een visuele, ook niet op hun ogen kunnen vertrouwen. En hoe vergelijk je dit materiaal dan met materiaal wat je verzamelt bij een onderzoek met iemand die visueel beperkt is? Wij willen een gedragsexperiment opzetten waarbij we met blinde en slechtziende mensen ook routes gaan lopen. En dan evenzo signalen willen geven aan de hand van geluiden en gevoelsmatige signalen. En dan inderdaad ook kijken naar of zij hun weg terug kunnen vinden wanneer wij hun een route laten zien bijvoorbeeld. Oké, en ik zie hier dus een aantal laptops staan. En daar zijn overal een spelletje. Mensen zijn een spelletje aan het spelen met een koptelefoon op en een gamecontroller in hun hand. Ik ga dat zo meteen ook doen. Wat kan ik verwachten? Nou, je kan verwachten dat je dus in een virtueel doolhofje wordt gezet. En dan vragen we jou om zo snel mogelijk een route weer terug te vinden naar je startpunt. Onderweg zul je allemaal dingen tegenkomen. Je gaat allemaal dingen horen en voelen. En dan hopen we dat je misschien een highscore zet. Wat is de highscore? De highscore is nu 7 minuten en 43 seconden. Hey Ruben, we moeten dit met z'n tweeën doen. Heb je zin om horend de weg te vinden? Ja, zeker weten. Ik heb het gevoel dat wij misschien wel een goede score kunnen neerzetten. Nou, dat vind ik wel belangrijk. Ik wil wel een teammaat die ook voor de highscore gaat. Ja, absoluut. Zeker weten. Voor minder doe ik het niet. Zijn jullie allebei klaar? Ja. 3, 2, 1, go. Oh, ik ben ook best richting gamecycler. Ja, dus bij de kruispunten hoor ik nu een soort toeter of een motor die langs rijdt. Zo meteen is het nu weer over dat kruispunt. Ja, dan hoor ik diezelfde geluidjes hoor. Nee, ik ben nu al kwijt. Oké, ik ben hem ook al kwijt. Was die afslag bij de tat? Nee, er was... dat er van jou? Hè? Ja, dit is goed, ik hoor een motor nu. Volgens mij zit ik op het goede spoor. Oh, dit wordt echt een drama. There is someone here. Zijn, ik heb een slecht gevoel over die high score. Wacht, oh ja, nee, is het wel waar ik begon? Is dit waar ik begon? Dus bij de kruispunten moet ik goed opwekken. Nu hoor ik een eend ergens. Ah, ik ben helemaal de weg kwijt. Ik ben een roetje aan het lopen. Dat was wel moeilijker, want ik denk deze koek heeft dus geen geluid te horen, maar het trilde de controle eigenlijk maar. En nu heb ik helemaal niks meer. Oh, bij de kast naar links. Ja. Ah, hier ook naar links. Dit is hem. Deze ging heel snel. Ja, het kwam omdat ik overal geluid kon horen en wist waar ik heen moest. 31 seconden rond. Oh, ben ik klaar? Hoe moet mijn leeftijd invoeren? Shit. En ben je goed? Ja, ik was als hij doet. Oké, okay. Maar ik heb al even. Ik heb een keihard op de rode klok gedrukt. Stijn, Stijn, stel me niet teleur. Nee, ik doe mijn best. Waar zitten we op? 6 minuten 50. Oh, dat kan nog. 6 minuten 50. Kom maar, Stijn. Oh, nee. Kun je ervan zeggen dat ik de high score heb? Ja, dit is het weer. Druk hem. Hey. Ik heb een nieuwe high score. Lekker, man. Wat is onze highscore? 7 minuten 09. Onze teamnaam, ja. De nacht van NTR. Team De Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Alright, Stijn. Dat was weer onze bedwetenervaring. We hebben een heleboel meegemaakt. Wat hebben we zo al gedaan? Veel highscores neergezet. Ik zit daar te kijken naar het bord van het Hoor Je Weg. En wij staan nog steeds bovenaan. Dus dat is mooi. En erg leuke dingen. Van diepgaande gesprekken met een robot tot leugens herkennen. Heel veel lol gemaakt. We hebben met elkaar gestreden. We hebben tegen elkaar gestreden. Ja, we zijn Charissa nog tegen het lijf gelopen. Die we een paar weken terug in de uitzending hadden over zombiemieren. We hebben het wonderexperiment van Annemarie gezien. En ik denk dat we ook nog wel wat inspiratie hebben opgedaan om gasten uit te nodigen voor komende uitzendingen van de Nacht van NTR. Dus wellicht dat we die nog binnenkort verder kunnen spreken. Ja, zeker weten. Dus misschien in een van de komende maanden hoor je in onze studio iemand zitten die hier op het Bedweter Festival heeft gestaan. En weet je nog die robotstem die je aan het begin van onze reportage hoorde? Ja, dat was dus die woke-robot waar we mee in gesprek gingen. Die kon nog eventjes een extra zinnetje voor ons uitspreken. Laten we hem nog even één keer luisteren. Welkom bij de nacht van NTR op het Bedweter Festival. Wetenschap in 280 tekens. Elke week kruipt er een andere wetenschapper in de pen om via het Twitter-account van de Universiteiten van Nederland iets te vertellen over de wereld van de wetenschap. Deze week is dat Marit Tolen. Zij is PhD-onderzoeker in de biomedische technologie aan de TU Eindhoven. Haar onderzoek richt zich op een gereedschapskist met wel hele specifieke gereedschappen. Welkom Marit, goedemorgen. Goedemorgen. Een lekker cryptische omschrijving gaf ik over je onderzoek. Laten we daar zo meteen uitgebreid op ingaan, over die gereedschapskist. Eerst ben ik benieuwd naar jouzelf, want ik las op Twitter dat, laten we het gewoon Twitter noemen. Het heet tegenwoordig X, maar we zeggen lekker Twitter. Dat dit vroege tijdstip voor jou eigenlijk helemaal niet zo'n uitzondering is. Klopt dat? Dat klopt, ja. Het is 1,5 uur eerder ongeveer dan dat ik er normaal uitga. Het is nog steeds een hoop eerder, maar want hoe laat word je normaal wakker dan? Normaal ga ik om 5:45 uit bed en dan ben ik om 7:00 in Eindhoven. Jeetje, waarom zo vroeg? Vind je dat gewoon fijn? Of, Ja, ik vind het deels fijn. Maar aan de andere kant werk ik met veel microscopen die een boekingssysteem hebben. Mm-hmm. En daar willen we zoveel mogelijk van benutten. Dus er moet iemand om 7:00 beginnen en ik heb me opgeofferd. En zodat de rest allemaal kan uitslapen en later kan. Ja, maar er zijn ook mensen die tot 22:00 s'avonds aan de microscoop zitten. Ja. Ik ben niet zo'n avondmens, dus. Jij ligt liever op tijd in bed. Nou, dat snap ik. En hoe lang kan je dan die microscoop gebruiken? Ja, wij werken met slots van 3 uur. Alleen die tellen vanaf 9. Dus bij mij komen er dan nog 2 bij. Dus 5 uurtjes kan ik dan meten. Winnen? Nou, dat is mooi. Want dan, straks ben je eerder klaar met je PhD. Dan moet je mee uitkijken. Nee, dan verzinnen we wel weer iets nieuws. Wat goed zo. Ja, je werkt dus met microscopen. Waar heb jij dat apparaat voor nodig? Eigenlijk voor alles wat ik doe in mijn werk. Wij richten ons op het ontwikkelen van technieken die met microscopie heel gedetailleerd naar een cel of een nanodeeltje kunnen kijken. Mm-hmm. En daar doe ik eigenlijk alles mee. Dus je zit constant met je ogen door dat cameraatje te kijken of door dat microscoopje te kijken? Onze microscoop heeft geen ding om met je ogen doorheen te kijken. Ah. Alles gaat via de camera, dus ik kijk de hele dag aan een laptop. Nou, dat klinkt als een normale kantoorbaan dan, als je het zo zegt. En jij doet dus een PhD-onderzoek voor biomedische technologie. Maar dat is niet een normale 4-jarige PhD, toch? Nee, klopt. Ik heb een extra jaar gekregen van de faculteit om betrokken te zijn bij het onderwijs. Mm-hmm. Om daarin vakken te ontwikkelen, te herdesignen en ook vakken te geven. Ja, dus ik sta ongeveer 1 dag per week voor de klas. Oké, dus je hebt eigenlijk 5 jaar de tijd voor je onderzoek. Maar daar tegenover staat dan dat je dus 1 dag in de week, dus 20% van die tijd, inlevert om les te geven of in ieder geval onderwijs te ontwikkelen op dit gebied. Ja. En in welk jaar zit je nu van je PhD? Ik ben net begonnen aan mijn 4e jaar. Dus normaal zouden mensen stress krijgen, maar ik heb nog eens een jaartje. Normaal ben je nu al aan het afronden, maar eigenlijk ben je halverwege nu. Ja, ongeveer. Ja. En jouw weken zijn dus eigenlijk best wel divers, want je staat niet alleen in het lab, maar je geeft ook les. Is dat ook wat we in je tweets een beetje kunnen teruglezen? Ik denk het wel. Ik heb de afgelopen dagen een beetje gefocust op mijn onderzoek, maar vandaag ga ik wat meer laten zien van het onderwijs. Dus dat is precies de ene dag dat ik aan onderwijs ga werken. Dat is niet letterlijk dat ik 1 dag werk, maar ik dacht ik laat 20% zien. Ah ja. Ja. Hoe bedoel je, het is niet letterlijk dat je 1 dag in het onderwijs werkt? Het is niet dat ik 1 hele dag vrijgepland heb voor het onderwijs. Ik doe hier een uur en daar een uur. Oh jeetje, dat lijkt me ook wel lastig om dat zo om te moeten plannen door de week heen. Ja, ik word ook wel de planningkoningin genoemd, dus dat komt wel goed. Ja, je hebt het nodig als je dit soort dingen doet. En je deelt op Twitter veel foto's en video's. Daarop zie ik labwerk voorbij komen, zoals je al zei. Maar ook vreemde foto's van hele kleine deeltjes. Of een video met allemaal knipperende puntjes. Kun je uitleggen wat die beelden allemaal laten zien? Die beelden zijn real life. Op echt het moment dat ik het ook film. De nanodeeltjes in actie eigenlijk. Oh, dat is een live beeld. Oké. Ja, dus wat ik erin stop, zet ik meteen aan en dat heb ik dan ook meteen gefilmd. En meteen op het moment dat ik het ook film, wordt ook de data verwerkt. Dus kan ik ook zien of het sample goed is, wat ik aan het meten ben. En ik zei net al, van op je Twitter-account heb je dus alle luisteraars, als je het graag wil zien, ga vooral naar dat account kijken. @wetenschap_nl. Het is dus een van de video's die me opviel. Is een videootje met een soort van sterrenhemel met allemaal flikkerende witte puntjes. Wat is dat? Waar kijken we naar? Er zijn er 2, maar de ene kijken we naar nanodeeltjes die op glas liggen. Mm-hmm. En die nanodeeltjes zelf zijn gewoon donker en zwart. Alleen ik heb er een bepaald eiwit bij gedaan. En dat eiwit bindt als een soort Lego-blokje aan het nanodeeltje en gaat er dan ook weer makkelijk af. Mm-hmm. En elke keer als die bindt, zie je zo'n lampje knipperen. Okay. En dat lampje zet ik een puntje in het midden. En dan, als ik maar lang genoeg film, dan kan ik reconstrueren hoe het nanodeeltje eruit ziet. En je zegt een lampje. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe kan het dat het licht geeft? Wij gebruiken moleculen die binden aan wat wij willen dat ze aan binden. Mm-hmm. En die geven we een lampje. Wat we gewoon met een chemische reactie eraan zetten. En dat lampje is een ander molecuul wat licht kan absorberen en daarna weer uit kan zenden, eigenlijk in een andere golflengte. Nou, dat klinkt wel als letterlijk een lampje, inderdaad. Ja. En die beelden, dat heet dus superresolutie microscopie, las ik op je Twitter-account. Kun je uitleggen wat dat betekent? Ja, het zijn heel veel tekens elke keer die ik dan kwijt ben. Ja, het is lastig twitteren met zulke teksten. Ja, dus normaal als je gewone microscopie gebruikt, dan zet je alle lampjes tegelijk aan. En bij zo'n klein object als een nanodeeltje, wat ongeveer zo groot is als 1/10 van je haar. Zo. Zou je alleen maar een soort blob zien. Net alsof je, als je voor de mensen die een beetje slecht zien, niet je bril op hebt, dan zie je alles een beetje wazig. Ja. Maar met superresolutiemicroscopie zetten we alle lampjes die op dat deeltje zijn, één voor één aan en uit. Waardoor we per lampje een stipje precies in het midden kunnen zetten. En als we dat lang genoeg doen, dan krijgen we veel meer detail. En dat is eigenlijk de superresolutie. Want dan krijg je een resolutie van ongeveer 20 nanometer. Oh, oké. Okay. Dus dan kun je, nou, dan zie je dus die witte puntjes eigenlijk op dat beeld. Dat is dan het molecuul waar het over gaat, of het eiwit waar je het over hebt. Ja. En nou, dat is een heel klein puntje op een heel groot vlak. Dus dan kun je nagaan hoe klein het dan nog in werkelijkheid is. Ja. En nou wil ik toch even naar die gereedschapskist, hoor. Want jij vertelde dat onder andere, dat je er eigenlijk een gereedschapskist samenstelt. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? In mijn PhD willen we eigenlijk heel graag als groep een methode vinden om een soort atlas te maken van nanodeeltjes of van cellen. Dat is een beetje welke richting we ingaan. Voor uiteindelijk diagnose of therapie te verbeteren. Maar daarvoor hebben we dus verschillende gereedschappen nodig om naar die nanodeeltjes op die cellen te bekijken. Want je kunt je voorstellen dat er niet één molecuul interessant is op zo'n ding, maar wel 10 of 20. En voor elk van die moleculen hebben we een nieuw gereedschapje nodig wat laat zien hoeveel er van dat specifieke ding zijn. Ja. En ik ontwikkel een deel van die gereedschapskist. En daaruit kan je dan uiteindelijk gewoon de hele gereedschapskist er doorheen pompen. En dan krijg je een hele atlas van wat jij nu eigenlijk gemaakt hebt. Het klinkt heel raar, een gereedschapskist er doorheen pompen. Dan moet je even uitleggen, want een gereedschapskist, dan moeten we niet denken aan echte gereedschappen zoals een schroevendraaier en een moersleutel. Maar eigenlijk zijn die eiwitten die jij maakt, dat zijn de gereedschappen, toch? Eigenlijk, ja, toch? Dus het zijn mini schroevendraaiers en zo, die we oplossen in water. En dan zwemmen ze daar rond. En dan kunnen we ze in de microscoop doen. En dan kunnen ze binden en laten zien hoeveel keer ze gaan binden. Het is dus een manier om eigenlijk te snappen waar je mee werkt onder die microscoop. Dus om dingen inzichtelijker te maken, als ik het goed begrijp. Ja, want normaal wat ze nu doen als je die dingen, de nanodeeltjes maakt, is een methode gewoon in 1 milliliter meten ze dan bijvoorbeeld de afmeting van een nanodeeltje. En dat is van de hele milliliter. Alleen je weet niet of het gemiddeld bijvoorbeeld 200 nanometer is, maar dat de kleinste 50 is en de grootste 500. En dat het daarom op de een of andere manier 200 is, of dat ze allemaal 200 zijn. En dat is wat wij ook bijvoorbeeld kunnen doen. En wij kunnen per deeltje zeggen hoe groot ben je, hoeveel moleculen zitten erop. Ben je precies rond of ben je iets uitgerekter. Mm-hmm. En dat betekent dat je kunt zeggen hoeveel verschil er zit in jouw formulering van jouw medicijn of wat je dan ook wil doen. Ja. En dat kan heel veel effect hebben in het lichaam later. Dus je hebt eigenlijk meer controle over de medicijnen. Uiteindelijk. Ja. Is dat ook uiteindelijk het doel van dit onderzoek? Dat je medicijnen voor bijvoorbeeld kanker of andere ziektes effectiever wil maken? Ja, we willen eigenlijk andere onderzoekers die meer verstand hebben van nanodeeltjes helpen om de formuleringen anders te maken. Dus wij kunnen adviseren van goh, we zien bij jullie dat het heel verschillend is allemaal. Al elk deeltje ziet er anders uit. En het zou beter kunnen zijn om ze allemaal hetzelfde te maken. En dan geven we ze advies. Dat is dan één kant van de onderzoeksgroep. Ja. En daar zit heel veel samenwerking in met andere groepen. Dus dat is wel leuk. Ja, dat is altijd fijn als je goed kan samenwerken met meerdere disciplines, denk ik dan. En die toolbox, die zijn jullie aan het opstellen. Hoeveel gereedschappen zitten er inmiddels in die kist? Inmiddels zitten er voor mij 10 in. En dan heeft mijn collega er nog 3. Dus dan zitten we rond de 13, 15. Oké, en die heb je dus zelf gemaakt dan? Een deel hebben we zelf gemaakt en een deel hebben we gekocht. Gekocht? Hoe zit dat? Je kunt een aantal moleculen kopen via een soort webshop. En daar verkopen ze heel veel moleculen. En dan kan je kiezen wat jij wil, wat jij het interessant vindt. En dan komen ze dat leveren. En dat kan iedereen zomaar doen die op internet zit? Het liefst wel via een bedrijf. Ah, oké. Ja, ik wil niet mensen op ideeën brengen om moleculen te kopen. Hoe duur is dat dan, zo'n molecuul? Het simpelste molecuul kun je bijvoorbeeld kopen 5 milligram voor €50. Maar er zijn ook moleculen die ik gebruik die kosten €1000 voor 50 microgram. Microgram, oké. En hoeveel, hoeveel kan je daarmee doen? Kan je daar een maand mee door of zo? Nou, omdat wij dus enkel moleculen tellen, hoeven wij heel weinig toe te voegen. Dus met 5 microgram kunnen wij denk ik 100 tot 150 experimenten doen. Oh, dat is best wat uiteindelijk. En als ik het goed begrijp, jullie kopen moleculen op. Daar zet je dan iets op of ze zijn al af. En dan verkoop je ze weer door aan de andere mensen. Nou, we verkopen ze nog niet. Oh, maar is dat wel het doel? Misschien wel ooit. Ja, want het zit nu dus gewoon nog in de onderzoeksfase. Uiteindelijk wil je dat het mensen echt kan helpen. Maar daar zijn jullie nog niet, toch? Nee, we zijn nog wel een beetje verder daarvan af. Ik denk dat we voor de nanomedicijnen dan nog vrij ver af zitten. Oh. Voor het kijken naar cellen en misschien daar iets van diagnostiek op doen, zijn we misschien iets verder, iets dichterbij. Oké, dan kan dat wat concreter? Heb je een idee van wanneer die cellen af zijn? Of wanneer je die aan mensen ook kan geven? Of dat het echt gebruikt kan worden? We hopen ongeveer over 5 jaar. Oké, dus nog ongeveer 1 extra PhD-tijd. Ja. En en dan heb je ook nog die nanocellen. Nanomedicijnen, die hebben langer nodig, toch? Ja, daar moeten we nog iets meer. Omdat die elke keer van een ander materiaal zijn en er zit heel veel verschil in grootte, is dat iets lastiger om te doen. Ja. Maar dat is dezelfde toolbox die we, of de gereedschapskist die we bij de cellen gebruiken, kunnen we in principe ook op de nanodeeltjes gebruiken. En je hebt nu 10 gereedschappen gemaakt, zei je. Welke ben je trots op? De laatste 8. Oh, allemaal. Je moet kiezen. Nee, oké. En waarom alle 8? Die horen bij elkaar. Okay. En daarmee kan ik 8 kleuren microscopie doen. Kun je dat nog wat verder uitleggen? Ik heb geen idee. Als je geïnteresseerd bent in bepaalde uiterlijk van een cel, dan is het bijvoorbeeld de suikerlaag van de cel die heel interessant is. En de suikerlaag is opgebouwd uit meerdere soorten suikers. Ja. En daarvoor, om dat te bekijken, hebben we 8 verschillende kleuren nodig. Mm-hmm. En ik heb voor elke 1 gereedschapje gemaakt. En door middel van een soort pomp in de bij de microscoop, ja, kan ik er eerst 2 bij doen. Want ik kan met groen en rood tegelijk filmen. En dan heb ik die gemeten en dan was ik ze er vanaf. En dan weer 2. Oh, en dan uiteindelijk 8 kleurtjes. Een soort molecuulverf ben je eigenlijk aan het doen. Ja, een beetje artistiek. Nou, mooi. Hey, je hebt behoorlijk drukke weken. Dat zien we ook in je tweets. Houd je ook nog tijd over voor leuke dingen? Nog wel een beetje, ja. Gelukkig. Wat heb je deze week nog gedaan wat leuk was? Ik heb nog een beetje een podcast geluisterd, een beetje een boek gelezen, zodat ik wat tot rust kom. Mm-hmm. En ik heb wat vrijwilligerswerk gedaan. Jeetje, waar haal je de tijd vandaan, joh? Ongelooflijk. Ja, en ik heb een baby shower geregeld voor een vriendin. Ook nog. Oh. Nou, gefeliciteerd alvast. En nog een paar dagen te gaan op Twitter. Wat komt er nog aan bod? Ja, zoals ik al zei, ga ik vandaag wat meer inzoomen op wat ik voor onderwijs geef. Mm-hmm. En het onderwijs bestaat uit een Lego-blokjes microscoop. Dus dat is ook wel interessant, denk ik, om te laten zien. En vrijdag heb ik heel veel meetings. Oké. Dus ik denk dat ik daar ook een beetje in meeneem waar die meetings over gaan en waarom ik er zoveel heb. Nou, we gaan het allemaal nog even volgen de komende laatste dagen. Heel veel succes nog de komende tijd. En onwijs bedankt voor dit interessante gesprek, Marit Tolen. Graag gedaan. Fijne dag nog. Fijne dag. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Nacht van NTR. Volgende week ga ik in gesprek met oogarts en hoogleraar Camille Boon. Hij doet onderzoek naar genetische oogaandoeningen. En morgen nacht hoor je Omroep Zwart hier. Zij gaan het hebben over beschuldigingen van fraude omdat je gemeentebrieven niet begrijpt. Ja, dat is niet zo fijn. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met natuurlijk Stefan Komduur weer terug van vakantie. Ja, goedemorgen. Vorige week. Waar ga jij het over hebben vannacht? We gaan het hebben over de Armeense enclave van Nagorno-Karabakh. Veel in het nieuws geweest de afgelopen weken. Hè, inmiddels. Die sinds vanaf 1 januari ophoudt te bestaan. Ja. Inderdaad, vandaag zouden er vredesonderhandelingen zijn in Spanje, Frankrijk, een van die twee landen. Maar die gaan op het laatste moment toch niet door. En we gaan het deze ochtend hebben over wat dat betekent voor de toekomst van die enclave en hoe de komende periode tot 1 januari en misschien ook wel daarna eruit gaat zien. Doe dat met Oost-Europa-onderzoeker bij Instituut Klingendaal, Wouter Sveers. We gaan allemaal luisteren. Heb je nou een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En natuurlijk tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.